Radio 1. 2 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden houdt rond deze tijd een belangrijke toespraak vanuit zijn werkkamer, de Oval Office. Dat gebeurt doorgaans alleen bij grote gebeurtenissen. Biden zei na de aanslag op oud-president Trump al dat hij wilde dat de Amerikaanse geheime dienst de beveiliging voor de Republikeinse partijconventie in Milwaukee nog eens goed zou bestuderen. De dienst heeft dat gedaan en zegt dat de beveiligingsplannen niet hoeven te worden aangepast. Donald Trump is inmiddels geland in Milwaukee. Hij wilde zijn reis eerst 2 dagen uitstellen, maar zei later dat zijn schema dat hij dat niet laat omgooien door een potentiële moordenaar. Trump wordt op de partijconventie die vandaag begint officieel voorgedragen als Republikeins presidentkandidaat. De FBI zegt dat de man die het vuur opende op Trump waarschijnlijk alleen handelde. Volgens de Veiligheidsdienst is de openbare veiligheid niet in het geding. De stichting Queer Amsterdam trekt zich terug uit de organisatie van de Pride Walk. Dat is besloten vanwege de ophef deze week over een bericht op sociale media. Daarin stond dat Israëlische vlaggen niet waren toegestaan bij het evenement. Burgemeester Halsema zei later dat er geen vlaggenverbod was. Een dag later bood Queer Amsterdam excuses aan voor de verwarring, maar nu trekt de stichting zich dus terug. De Pride Walk komende zaterdag gaat wel gewoon door. Spanje viert feest na de winst van het EK voetbal. De Spanjaarden versloegen Engeland in Berlijn met 2-1. In Madrid keken duizenden supporters samen op een groot scherm op een plein. Direct na het laatste fluitsignaal barst het feest los, ook in andere steden. In Nederland gingen kleine groepjes Spanjaarden de straat op, onder meer in Amsterdam en in Utrecht. De Spaanse ploeg wordt morgen ontvangen door koning Felipe en 's avonds gehuldigd in Madrid. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 12. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen zonnig met 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. In science fiction films zie je het regelmatig voorbij komen. Een nieuw leven op een andere planeet of in de ruimte. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Maar wat heb je er precies voor nodig om in de ruimte te kunnen leven? Dat is een vraag waar Angelo Vermeulen, bioloog en ruimtevaartonderzoeker aan de TU Delft, zich mee bezighoudt. Afgelopen mei vertrok hij naar Arizona om in de Biosphere 2 de openingsspeech te geven van het Analog Astronaut Conference. En hier spreekt hij over het creëren van artificiële ecosystemen. En vannacht niet in Biosphere 2, maar gewoon hier in de NPO Radio 1 studio. Angelo Vermeulen. Ja, Angelo, fijn dat je er bent. Hi. Dit is de tweede keer. Ja, hoor. Vorig jaar, februari, geloof ik, was je er ook. Ja. Veel veranderd, denk ik. Ja, er is inderdaad wel het een en het ander veranderd, ja. Onder andere die trip, mijn eerste trip naar Biosphere 2, die wel veel impact heeft gemaakt. Ja, ik zie je direct ook al helemaal stralen als je erover praat. Dus dit is, ja. Dat is heel mooi, geloof ik. Ja, absoluut, absoluut. Het is iets waar ik al lang bestudeer. Het ontwerpen van ecosystemen voor de ruimte. En Biosphere 2 in Arizona is daar een soort een klassiek voorbeeld van. Of een poging om zoiets te ontwerpen. Dus daar eigenlijk echt naartoe kunnen trekken. En dan in het gebouw zelf een lezing kunnen geven voor zo'n conferentie. Ja, dat was toch wel een hoogtepunt. En je bent aan het verhuizen. Of je bent net klaar eigenlijk met het verhuizen. Maar ja, dat klopt. Dat duurt ook nog even natuurlijk. Ja, inderdaad. We hebben met mijn vrouw en ik hebben in het Kiel in Antwerpen een huisje gekocht. En we zijn het nog volop aan het inrichten nu. Leuk. Ja. Ga je daar dan ook helemaal over denken van ik wil dat daar of ik wil dat daar? Of doet je vrouw dat meer dan? Dat doen we echt wel samen. Ja, ik heb zo wel mijn specifieke ideeën hoe de dingen er kunnen uitzien. Dus dat is echt wel een samenwerkingsproject. Ja. Okay. Je weet van de vorige keer dat we altijd een introductie hebben van de gast. Vorige keer had je al een hele mooie introductie waarin je vrouw ook aan bod kwam. Dus deze keer, nou, laten we eens kijken wat de introductie is. 3, 2, 1, liftoff. Maak kennis met Angelo Vermeulen, een veelzijdige pionier in wetenschap en kunst. Angelo is ruimtebioloog, ontwerper, ingenieur en kunstenaar. En dat avontuur begon allemaal in KU Leuven, toen hij in 1993 zijn start maakte richting zijn PhD biologie. En in 2012 besloot hij ook nog even zijn PhD voor complexe systeemtechnieken te gaan halen. Want voor Angelo is dat geen rocket science. In 2013 leidde hij ook de eerste NASA High Seas Mars simulatie in Hawaii, waar hij met een team 4 maanden lang in een isolatie gebaseerd op Mars leefde om de effecten hiervan te bestuderen. Deze ruimtereis gaat nog even door. Angelo is namelijk ook medeoprichter van SEEDS, een wereldwijd collectief van kunstenaars, wetenschappers en activisten die wetenschap en kunst combineren. Met meer dan 40 kunstprojecten sinds 2009 inspireren ze mensen wereldwijd met hun innovatieve benaderingen. En omdat Angelo er zo vroeg bij was, zal deze stem vast niet onwennig klinken. Angelo heeft de gave om te inspireren en te motiveren. Hij brengt mensen samen en creëert nieuwe mogelijkheden door samenwerking. Een van zijn grote drijfveren is nadenken over hoe we onze wereld kunnen verbeteren. Met meer dan 50 publicaties over zijn werk verbindt hij kunst en wetenschap op een unieke manier. Bijvoorbeeld door een insectenhotel, maar dan in de vorm van een metershoge toren. Sinds mei 2023 opereert Angelo als Chief Technology Officer bij Spaceborne United. Hij werkt aan technologieën voor voortplanting in de ruimte, wat belangrijk is voor toekomstige ruimtemissies. Angelo Vermeulen's carrière laat zien hoe belangrijk het is om verschillende disciplines te combineren. Hij inspireert niet alleen mensen van buitenaf, maar ook mensen met wie hij vaak samenwerkt. Zo ook Pieter. Ik ken Angelo nu een jaar of 15. Angelo is een van de mensen die mij het meest geïnspireerd heeft in mijn carrière. Zijn ongelooflijk scherpe analyses van complexe problemen en zijn manier om daar helder over te communiceren zijn aspecten waar ik bijna dagelijks nog steeds van leer. En ik ben heel dankbaar om zo vaak en zo nauw met Angelo samen te werken. Maar Angelo, zeggen we eerlijk, ben je een fan van Star Wars? Ja, ik zag je al knikken. Meer, eigenlijk niet. Nee, knikken op de introductie dat hij aansloeg. Nee. Ja, ben je fan van Star Wars? Nee. Nee. Heel goed. Star Trek? Nee, ook niet speciaal. Nee. Oh. Nee, het doet me niet zoveel. Ik val een beetje in slaap bij die dingen. Ja. Oké. Okay. Niet echt spannend. Zo, The Empire Strikes Back vind ik de enige goede Star Wars film. Ik heb ook niet alles gezien, hoor. De laatste reeks en zo. Ze blijven maar reeksen melken, zo. Nee, dat is zo'n soort simplistische Amerikaanse science fiction. En daar ben ik niet zo. Daar word ik niet zo door getriggerd. Is het omdat het te simpel is en dat. Ja, het is een beetje. Zo'n space opera. Dat heb ik fascineert me niet zo heel erg. Nee. En we hoorden je collega's lovende kritiek. Ja. Ja, dat is wel mooi. Zijn goede vrienden, hoor. Zijn heel goede vrienden. Mensen die me al heel lang kennen. En die kijken wel Star Wars? Pieter kijkt wel Star Wars. Tom ook niet. Ja. Maar ook met SEEDS, met ons collectief, proberen we eigenlijk een beetje aan. Niet een beetje, het is eigenlijk onze kern van wat we doen. En we proberen eigenlijk rond toekomstgeletterdheid te werken. Dus eigenlijk futures literacy noemt het in het Engels. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de manier waarop mensen naar de toekomst kijken. En welke paradigma's dat ze daarvoor gebruiken. Soms heel vaak onbewust. Als je bijvoorbeeld aan mensen vraagt van wat is jouw toekomstbeeld van mensen in de diepe ruimte, dan komen er altijd Amerikaanse beelden naar voren. En inderdaad, dan is dat heel vaak Star Wars en Star Trek. Dat zijn natuurlijk zeer specifieke culturele mogelijkheden. Hè. Dat is eigenlijk een heel enge representatie van hoe onze toekomst er zou kunnen uitzien. Het zou ook heel anders kunnen uitzien. Dus het is belangrijk om onze verbeelding even te decoloniseren en even helemaal van opnieuw te kijken van oké, wat zijn er andere mogelijkheden? Zo, dat is die toekomstgeletterdheid. Eigenlijk beter die beelden van de toekomst kunnen vormgeven en ook een groter besef dat je zelf eigenlijk veel kan bijdragen aan die toekomstbeeld. Dus doordat hetgene wat je nu al in je hoofd hebt, is je toekomstbeeld beperkter eigenlijk dan wat het zou kunnen zijn. Ja, en denken we eigenlijk heel erg gelijkaardig en vaak ook heel monolithisch. En dat heb je heel vaak, als je kijkt naar hoe er gepraat wordt over de toekomst in de ruimte, is dat heel vaak een beperkt aantal beelden die keer op keer terugkomen. Zo, terwijl het eigenlijk heel veel diverser zou kunnen. Dus we hebben zoveel te bieden als planeet, om zoveel culturen, zoveel invalshoeken, zoveel gevoeligheden rond spiritualiteit, rond esthetiek, rond techniek, waarmee we allerlei beelden zouden kunnen maken waar iedereen zich van de wereld in zou kunnen herkennen. En toch zitten we met een ja, toch wel een heel repetitief beeld van die toekomst. Ja, en dan ook heel erg geamerikaniseerd, denk ik. En heel erg geamerikaniseerd. Natuurlijk, mogen we niet onderschatten. Rusland heeft ook een zeer grote bijdrage, even grote bijdrage tot de ruimtevaart gaat natuurlijk. En China is nu heel erg aan het inhalen. Maar ze zitten toch allemaal een beetje op een gelijkaardig spoor natuurlijk. Maar jij praat met mensen over de hele wereld. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook andere beelden hoort. Of valt dat wel mee eigenlijk? De ruimtevaartsector zelf is eigenlijk een vrij conservatieve sector. Dat is minder innovatief dan men denkt. Je hebt natuurlijk wel bedrijven zoals SpaceX die serieuze stappen zetten. Ze zijn niet de enige trouwens. Er zijn heel wat bedrijven die serieuze stappen zetten om de zaak te versnellen en te veranderen. Maar over het algemeen in de ruimtevaart, men is heel erg bezorgd rond veiligheid. En wat men eigenlijk altijd gaat doen is terugvallen op beproefde systemen. Dus in dat opzicht zit dat een beetje... Ja, is dat wat minder, soms wat minder verrassend dan je zou willen. Maar daarnaast, als je natuurlijk kijkt naar science fiction, ja, daar zit bijvoorbeeld in literatuur bijvoorbeeld zit veel meer rijkdom. En veel meer breedte van ideeën. Omdat de literatuur minder gedomineerd is door een Amerikaanse input. Lijkt me ook lastig, want je moet daar dus ook een beetje tegenop boksen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat snapt daar ook niet echt helemaal aan hoor. We hebben met Seed bijvoorbeeld ook een project dat noemt Seeker. Dat is een project waarbij we eigenlijk starships bedenken met lokale gemeenschappen. En dan bouwen we van zonder enig bouwplan beginnen we dan aan iets te bouwen. En dat mondt uit in een soort structuur. Dat zijn een soort architecturale sculpturen eigenlijk, waarvan ook de binnenkant helemaal wordt ontworpen. En daar draaien we dan onze eigen isolatiemissies in. Net zoals die isolatiemissie die ik ooit voor NASA heb gedaan een aantal jaren geleden. Om uit te testen wat we daar ontwerpen. En daarin merk je dat het voor die groepen samen met ons niet zo makkelijk is om aan die clichés te ontsnappen natuurlijk. Je draagt daar ergens wel mee. Dus om de toekomst van de mens even helemaal opnieuw heruit te vinden is niet zo makkelijk natuurlijk. Nee. Maar dat is de uitdaging. Daarom ben je kunstenaar en daarom ga je zo'n project dan opzetten. Nou, je vertelde daar vorige keer over en toen zei je ook dat interdisciplinaire bij elkaar brengen van mensen, dat juist zorgt voor een breder beeld. Dus ja, dat klopt. Ook bij, dat klopt. En dan moet je wel aansturen. Je kan niet verwachten als je mensen uit verschillende disciplines en achtergronden samenbrengt, dat hopla, het van start gaat. Succes, dus je moet het wel ergens faciliteren. Dat is ook iets waar we al jaren mee experimenteren met ons collectief. Maar ja, wat doe je eigenlijk op zo'n moment? Je brengt natuurlijk al die verschillende disciplines samen. Je probeert een soort interactie op te zetten. Je probeert eigenlijk de collectieve intelligentie op te maximaliseren. Juist. Maar je gaat daarbij ook uit van de inherente diversiteit van de mens. Dat er bijna geen enkele... dat er eigenlijk weinig mensen zijn die maar in één ding geïnteresseerd zijn. En de meeste mensen hebben meerdere interesses en ook meerdere capaciteiten die zelden aan bod komen. Dat gebeurt natuurlijk door de opleidingen die ze volgen en dan professioneel terecht waar ze in terechtkomen en dan beginnen ze zich te verengen. Mm-hmm. En wat wij eigenlijk aanmoedigen is dat mensen die niet noodzakelijk tot een bepaald domein behoren, dat die daar toch bijdragen aan gaan leveren. Dan een bioloog zegt, ik ga mee nadenken over het ontwerp van een ruimteschip. Ik heb nog nooit een ruimteschip ontworpen, maar ik ga dat toch mee aanwerken. Vanuit mijn perspectief. En het is doordat je mensen injecteert die eigenlijk niet de bagage hebben die de anderen wel hebben, omwille van een professionele achtergrond, dat je eigenlijk heel verrassende resultaten kan krijgen. En als je dat doet met een hele groep waarbij iedereen dit doet, ja, dan krijg je dus echt een enorm toegenomen collectieve intelligentie. En daar kan je heel veel dingen uit. Ja, en enthousiasme hoor ik eruit. Want het betekent ook dat er dus dingen uitkomen die je niet in je eentje had kunnen bedenken. Absoluut, ja. Eigenlijk dat is fantastisch. Heel veel van de dingen die ik de laatste jaren heb gerealiseerd zijn allemaal zaken die ik dankzij samenwerkingen heb gerealiseerd. Dat had ik nooit alleen kunnen doen. Straks praten we verder, want we zijn al lekker op dreef. Maar net zoals de vorige keer mag je de muziek meenemen naar de uitzending. En Back on the 747. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, jawel. Jungle, vertel. Laatste album. Ja, heel goed. Of fenomenaal album. Ook de video's zijn... ik heb die video's al zo vaak bekeken. Die zijn bekend omwille van een fantastische choreografieën in die video's. Dus degenen die het niet kennen, raad ik echt aan om even naar YouTube te gaan en Jungle in te tikken en die laatste choreografie te bekijken. Ze zijn doorgaans heel goed van alle video's, maar dat laatste album is fenomenaal. Ze en live heel goed gegaan. Ook, hè? Ik heb ze nog niet live gezien. Ja. Nog niet? Nee. Oh, er zit een boekjes dingetje. Staat hoog op mijn verlanglijstje, ja. Oh, doen. Oké, gaan we er naar luisteren. Top. Back on 74, Jungle. Je luistert naar de Nacht van Caro en Cervé. En te gast is bioloog en ruimtevaartonderzoeker Angelo Vermeulen. Aanleiding voor dit gesprek is onder andere dat je bent geweest naar dat NLARC Astronaut Conference. Wat is dat? Dat is een initiatief dat eigenlijk een beetje een grassroots initiatief dat een aantal jaren geleden is opgezet door onder andere mijn HiSeas collega, dus die Marsmissie die ik gedaan heb, de simulatiemissie, Cyan Proctor. Cyan Proctor is heel bekend geworden nadat ze deelgenomen had aan onze missie. Zij is een van de deelnemers geweest aan de Inspiration 4 missie. Dat is een missie die 3 dagen rond de aarde heeft gedraaid. En zij zat in het ruimteschip ook. Dus zij was de eerste van onze groep die eigenlijk echt naar de ruimte is geweest. In ieder geval, dat is een initiatief dat zij heeft opgezet met een aantal collega's. En de bedoeling is eigenlijk om de mensen die ruimtemissies simuleren hier op aarde, om die jaarlijks samen te proberen brengen. Om ervaringen uit te wisselen, samenwerkingen op te zetten. En dus dat was mijn eerste keer dat ik naar Ginder getrok. En was het alles wat je had gehoopt dat het zou zijn? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, we gaan allemaal ervaringen, kennis gaan we uitwisselen, maar we komen er eigenlijk niet aan toe. Nee, natuurlijk. Je ziet veel getuigenissen van anderen natuurlijk en daar leer je sowieso wel heel wat uit. Er worden ook plannen gesmeed. En dan die context natuurlijk, dus die locatie, Biosphere 2, dat zeer bekende experiment uit de jaren 90, dat enorme gebouw. Het enorme complex, dat inspireert ook heel erg natuurlijk. Dus het geheel was wel heel indrukwekkend. En ook de locatie gewoon. Dus niet alleen het Biosphere 2, maar gewoon die woestijn in Arizona. Zo'n prachtig gebied. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel cactussen gezien. Heel cinematisch, kan ik me voorstellen. Ja, inderdaad, ook. Ja. Bekend van films en zo. Daarom, ja. Ja, want het was een heel bijzondere trip. Het is een ruimtekolonie, hè? Een nabootsing daarvan. Het is een beetje een complex verhaal. Ik ga nog niet alle details uit de doeken doen, maar het komt erop neer dat het eigenlijk opgericht is vanuit een fascinatie voor het werk van Buckminster Fuller. Amerikaanse ontwerper en architect die bekend is omwille van de uitvinding van de geodesic dome, de geodetische koepel. Ja. Dus een soort koepelstructuur, een koepelstructuur die zonder steunen kan opgezet worden. En hij heeft het concept bedacht van Spaceship Earth, de aarde als ruimteschip. Dat is eigenlijk een perspectief op de aarde als een ruimteschip dat een beperkte voorraden heeft, waar je dus goed zorg voor moet dragen. Dat is een concept dat nog heel veel aangehaald wordt vandaag de dag, ook als het gaat over discussies rond milieu en duurzaamheid. En vanuit die fascinatie zeiden ze van oké, we gaan eigenlijk een keer proberen om een soort miniatuur aarde te maken die we mogelijk op termijn in de ruimte kunnen sturen. Dus nog een kleinere versie van de aarde. Dat was eigenlijk de oorspronkelijke idee. Een soort pakketje aarde. Ja, een klein pakketje aarde dat dan op zichzelf kon draaien. Zo. En dat was eigenlijk een groep van hippies die geïnteresseerd waren in het samenbrengen van kunst en wetenschap. Dat is een beetje mijn achtergrond ook. Ja. Minus die hippie-gehalte. Ik ben niet zo echt een hippie meer. Nooit geweest. Dus dat was een groep kunstenaars, vooral performance-kunstenaars. Paul Allen was daar eigenlijk de grote drijvende kracht. Ook een beetje de uitvinder van het hele Biosphere-concept. En het eerste wat ze eigenlijk gedaan hebben, is een schip gebouwd. Met de hand een schip gebouwd. Dat is gelukt. Het is een vrij grote boot geworden, waarmee ze dan heel de wereld hebben rondgevaren. Mm-hmm. En hebben ze zaden verzameld over heel de wereld. En het volgende project was dan eigenlijk om Biosphere te bouwen. Een complex, een soort enorme kas. Het ziet er niet uit als een traditionele kas. Het is echt wel een mooi complex. Het is echt een mooie architectuur met een soort toren en verschillende gebouwen die aan elkaar gekoppeld zijn met een oppervlakte van maar liefst 12.700 vierkante meter. Pakketje aarde, is best wel een groot pakket. Ja, 2,5 voetbalvelden ongeveer, nog iets meer zelfs. Volledig overkoepeld en compleet moleculair geïsoleerd van de rest van de wereld. Dus volledig geïsoleerd. Dus er kon geen molecule in of uit. En het idee was eigenlijk om mensen en planten en dieren daar in 2 jaar in op te sluiten en om te zien of dat werkte. Die zuurstofproductie en de voedselproductie en alles in een soort cyclus de dingen zichzelf konden in stand houden. En ik zit even, hoe, dan heb je dat pakket. Wat was dan na de gedachte dan? Hoe breng je dat naar de ruimte? zo groot is. Ja, dat is, men heeft eigenlijk vrij snel dat idee van ruimtekolonie dan toch weer verlaten. Ook al omdat die eerste missie, die 2 jaar duurde, behoorlijk in de soep is gedraaid. Er zijn allerlei, er staan boeken en films over wat er allemaal is gebeurd. Daar kan ik meer dan 1 uitzending aan wijden. Dan kunnen zitten we tot 5. Kort samengevat, zijn er ecologisch wel een aantal dingen die niet gelukt zijn. Technische zaken die niet goed gelukt zijn. En heel bekend, de psychologische problemen in de groep. Dus er was een groep van 8 en daar is ruzie ontstaan. En die groep is uit elkaar gevallen in 2 kampen die elkaar eigenlijk een soort psychologische oorlogsvoering gaan bekampen zijn. En dat is een heel drama geworden. Bizar eigenlijk. Dus dat lukte niet goed. Men heeft dan uiteindelijk na 2 jaar... En wat betreft het ecologische, daalde de zuurstof dramatisch. Dus er ontstond een soort zuurstofgebrek. Men slaagde er ook niet in om voldoende calorieën te kweken, waardoor natuurlijk die mensen honger hadden, minder zuurstof, spanningen. Je kan al inbeelden, dat was geen pretje. Nee. En na 2 jaar heeft men dan nog een 2e experiment opgezet van 6 maanden. Dat is dan wel gelukt, maar daarna was het geld op. En dan hield het op. En op dat moment had men eigenlijk al besloten, laten we het omvormen tot een onderzoekscentrum voor biodiversiteit. En dat is het vandaag eigenlijk nog altijd. Dus het heeft nog steeds een nut. En het wordt nog steeds gebruikt, maar het wordt niet meer gebruikt om mensen gedurende zo lange tijd in op te sluiten. Het is toch wel fascinerend om daar dan te mogen zijn, toch? Tuurlijk, en als een ecoloog is het sowieso heel fascinerend. Want het hele karakteristieke aan die kas is dat het Een soort hercreatie was van een aantal grote biotopen van op de aarde. Maar welke een soort miniatuurversie. Nou ja, welke zones kiezen ze dan uit? Want je kan niet van alles op de aarde. Nee, ze hebben een aantal zones gekozen. Ik denk ook een stukje geïnspireerd door de locatie waar ze zelf zaten. Er zat dus een stukje woestijn in. Mm-hmm. Maar ook een oceaan, een mangrove, een savanne en een regenwoud. En dus die 5 gebieden hebben ze eigenlijk mooi nagebootst in een soort kleine vorm. En daarnaast zat er dan een landbouwgebied waar dan eigenlijk het voedsel werd gekweekt en ook een leefgebied. Dus eigenlijk de kamers en de leefruimtes van de mensen die daar woonden. En dan ook vee en dat soort dingen? Of? Ja, men had in het begin kleine geitjes en zo meegenomen. Die zijn allemaal gestorven. Alle insecten die de bestuiving moesten voorzien zijn ook allemaal gestorven. Mieren en kakkerlakken begonnen de boel over te nemen. Heel veel soorten stierven gewoon uit. Dus ja, het heeft wel overleefd, maar er is toch wel wat veranderd. Nu, dat was eigenlijk ook een beetje de bedoeling van het experiment. Bedoeling was dat het zou mislukken? Niet dat het zou mislukken, maar dat het eigenlijk... Dat is een beetje een fout concept nu hoor, maar toen wist men dat nog niet. Men stopte eigenlijk 3000 soorten samen, inclusief de mens. En de bedoeling was dat een evenwicht zou vinden. Oké, op die manier. Dat dus een deel zou wegvallen en dat eigenlijk een natuurlijke balans zou vinden, maar dat werkte niet zo heel goed. Dat heeft allerlei redenen. Onder andere de reden dat je te veel biodiversiteit in een ecosysteem kan hebben. Dus men zegt altijd van we moeten biodiversiteit maximaliseren. Ja. Dat is ook een deel van de politieke discussies. En inderdaad, dat is een reden dat we biodiversiteit moeten nastreven. Dat is eigenlijk om de veerkracht van ecosystemen te optimaliseren. Dus meer soorten zorgt voor meer veerkracht. Men kan ook te veel biodiversiteit opzetten. En dan ontstaat er te veel competitie en dan klapt het toch weer in elkaar. Dat is eigenlijk een fascinerende gedachte, toch? Ja. Dat het iets is als te veel biodiversiteit. Ja, nee, natuurlijk. En het is je moet beseffen, ik vergelijk bijvoorbeeld heel graag met het ecosysteem van Australië, dat eigenlijk miljoenen jaren zich gevormd heeft en een heel stabiel ecosysteem was, met de nodige veerkracht en zo. Maar plots kwamen daar de Europeanen, de Britten, en die interesseerden daar het konijn. Ja, het was best geïsoleerd natuurlijk. Dus het konijn heeft daar het ecosysteem helemaal op zijn kop gezet. Op binnen de kortste keren heeft dat konijn zich daar razendsnel verspreid tot miljoenen exemplaren die de boel kaal gevreten hebben. Mm-hmm. En eigenlijk een van de grootste ecologische rampen die we kennen is dat geweest in Australië. Onder andere door konijnen, maar ook door andere dieren. Dus ja, een ecosysteem vindt wel een evenwicht, maar dat duurt 1, dat duurt heel lang. En 2, 1 verkeerde soort kan de boel weer helemaal in de verkeerde richting duwen natuurlijk. Dus het nadenken over ecologie vergt wel enige kennis, laten we het zo zeggen. Dus je kan daar niet... Maar ja, in dat opzicht heeft dit project heel veel aan kennis opgeleverd. Ja, het wordt vaak voorgesteld in de media, en dat is wel heel interessant om te zien, Journalisten hebben dan zo'n bepaalde invalshoek om zoiets te beschrijven en men geraakt daar niet meer uit. Dus het wordt telkens op diezelfde manier beschreven van het was een ramp, er was te weinig zuurstof en de mensen zijn elkaar beginnen bekampen en zo. Maar op zich is daar heel veel nuttige informatie uitgekomen. Dus dat is zeker niet, je kan het eigenlijk niet echt beschouwen als een totale mislukking. En vooral het tweede experiment is dan wel goed gegaan. Maar het idee van zo'n space-ruimtekolonie op te zetten was wel een beetje naïef. En dat heeft te maken met het feit dat de mensen die het opgezet hebben, waren dus, zoals ik al zei, kunstenaars. Ze waren vooral performance-kunstenaars. Mm-hmm. En dus zij zagen dat ecosysteem toch in eerste instantie als een soort achtergrond. Een soort idyllische achtergrond waarin ze zelf konden opereren, zelf konden performen. Als ecoloog, als je middelen zou krijgen om een ecosysteem te ontwerpen voor de ruimte, zou je nooit beginnen met een mini-oceaan en een mini-woestijn. Dat is allemaal geldverlies en verlies aan moeite. En je moet dat ook allemaal onderhouden en zo. Daar zou je echt focussen op, we gaan iets uittekenen dat de mens gezond in leven uit. En hoe het eruit ziet, dat kunnen we later nog even bekijken. Maar eerst en vooral een stabiel, gezond systeem. Zo. En niet dit soort van visuele... Het is mooi natuurlijk. Bijna. Het is heel utopisch, absoluut. Het is heel erg hippie beïnvloed. Ja. Dus je krijgt in je hoofd toch ook echt een beeld ervan dat je denkt, als er een paradijs op aarde zou zijn, dan is het dat. Het is een soort The Garden of Eden die eigenlijk opnieuw wordt gecreëerd, maar dan in de ruimte. Dat ligt een beetje aan de oorsprong. Ja. Het is ook de enige keer dat er zoiets tot nog toe in de geschiedenis van de mensheid is gebeurd. Er is alle andere experimenten vanuit Japan en China tot in Europa die opgezet zijn rond het concept van het in leven houden van de mens met ecologie. Die hebben nooit deze vorm aangenomen. Dus het is een heel uniek experiment geweest. En godzijdank is het bewaard. Want op een bepaald moment was er sprake om het helemaal neer te gooien en er gewoon uit de geschiedenisboeken te verwijderen. Condo's en shoppingcenter te gaan bouwen. Dat is lekker Amerikaans ook. Ja, tuurlijk. Dat is gelukkig niet gebeurd. Je kan het vandaag nog altijd bezoeken. Ook als burger? Ja, gewoon. Als bezoeker. En de ecosystemen zijn allemaal nog intact. Het landbouwgebied is weg. Daar staan andere onderzoekstoestellen en zo. En zelfs de ruimtes waar de mensen hebben geleefd, waar die crew heeft geleefd, daar heb je nog een inkijk in. Dus die zijn eigenlijk bewaard op het moment zoals ze die achtergelaten. Dat is heel fascinerend om te zien. Ja, dit gaat nu op mijn bucketlist, dat begrijp je. Ja, ik toch nog één laatste vraag en dan gaan we naar de muziek, hoor. Want ik wil het zo meteen ook nog even hebben over die zelfvoorzienende ecosystemen. Maar als je zo'n project neerzet en je denkt, we willen een stukje aarde daar neerzetten, dan moet je ook gaan denken over misschien wel het weer. Hè? Wind, regen enzovoort, zon. Is daar toen ook over nagedacht, hoe dat dan daar wordt gesimuleerd of nagebootst? Ik denk dat er geen simulatie was van de regen. Er was wel een watersysteem natuurlijk om de ecosystemen van water te voorzien, maar ik herinner mij niks over artificiële regen. De zon in Arizona is nogal een uitdaging natuurlijk. Ja. Zeker als je dan in een kas leeft. Dus er was een heel uitgebreid koelsysteem opgezet om eigenlijk de warmte te verplaatsen en weg te trekken. Naar de juiste delen. Ja, inderdaad. Ja. En het fascinerende is, er is ook een hele technosphere, noemt men dat. Dat is eigenlijk een ondergrond met alle technologie om die ecosystemen, om het hele systeem te laten draaien. Daar hebben we ook toegang toe gekregen. Dat is een enorm uitgebreid stelsel van gangen en buizen en leidingen en koelsysteem. Waaronder een gigantische long. En ik heb nog nooit zo'n ding gezien. Dat is echt is heel, heel apart. Het is een enorme open ruimte waar aan een enorm stuk rubber, hoge kwaliteitsrubber blijkbaar, een zware metalen plaat hangt. En die gaat echt, die pompt dan nog zo? En dus wat het probleem met zo'n kas is natuurlijk, als je zo'n kas neerzet en je sluit dat helemaal af, als die zon in Arizona op die kas begint te stralen, dan zet die lucht die zet uit. Dan zou die kas gewoon kraken. Juist. En dus die long die zorgde eigenlijk ervoor dat die metalen plaat, die enorme, ik weet het gewicht, ik had de cijfers moeten opzoeken, ik weet niet meer uit het hoofd. Wij zoeken het zo op. En die enorme metalen plaat wordt dan, die ophangt aan die rubber, wordt dan eigenlijk omhoog geduwd, doordat die lucht uitzet. Zo, dat was dan de long. Ze hebben ik denk dat er twee van die longen zijn die het hele systeem in evenwicht houden. Het is echt absoluut op en top Amerikaans. Het is echt alles doordacht, technisch, maar op een schaal die alleen Amerikanen kunnen bedenken. Het is bijna een wereldwonder, zou je kunnen denken, als je zoiets neerzet. Hè? Dat is heel apart, ja. Zometeen praten we verder over zelfvoorziende ecosystemen en mogelijkheden in de ruimte. Maar eerst muziek. Jaja, Aya Nakamura. Ja, een artieste die toch wel wat ophef heeft veroorzaakt in Frankrijk een tijd geleden. Omdat het is mij ontgaan. Ja. Ja. Omdat ze gevraagd was, of dat haar naam circuleerde om een lied van Edith Piaf stuk te zingen. Okay. En dat schoot in het verkeerde keelgat van de extreemrechts in Frankrijk. Omdat ze zwart is? Omdat ze zwart is, ja. En dat dat niet kon. Dat dat eigenlijk een aantasting was van de Franse identiteit. En zo echt een absoluut schandalig discours. Heel erg, heel, heel vreselijk. Ze heeft zich fel verzet daartegen, tegen dat discours ook. Dus een fantastische kunstenaar, die artiesten die heel veel invloed heeft. Die ook in de Frans sprekende wereld enorm veel impact heeft. Dus wel een heel symbolisch nummer. Moet ik het zien, misschien is dit een domme vraag, hoor, maar moet ik het zien als een soort vrouwelijke versie van Stromae of zo? Ik heb de indruk dat ze artistiek toch nog iets anders in elkaar zit. Stromae vind ik zo een beetje een all-round kunstenaar, die ook niet alleen met zijn muziek bezig is, maar die ook heel sterk met een heel experimenteel imago en met de videoclips ook heel erg bezig is en zo. Dus het is toch nog een net iets andere benadering, vind ik zo. Toch een net iets andere hoek. Oké, we gaan er gewoon naar luisteren. Giagia Aya Nakamura. J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dead ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dead ça. Aya Nakamura, Dja Dja. Hier in de Nacht van KNCV praat ik samen met bioloog en ruimtevaartonderzoeker Angelo Vermeulen. Goed nummer. Kan je goed op dansen, denk ik, ook. Absoluut, in de club. toch heel kort. We praten natuurlijk tijdens de muziek door ook gewoon in de studio. En dan praten we ook een beetje over wat er nou gebeurt in het nieuws en dergelijke. Er gebeurt heel veel, inderdaad. En we zijn nu aan het praten over de toekomst. Terwijl het heden is al... Een gedoetje, zou ik maar zeggen. Zet dat ding ook in perspectief voor jou? Ja, dat is soms moeilijk. Ik ben iemand die heel actief de politiek volgt, internationale politiek. Dat heeft mij eigenlijk altijd al geboeid. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Ik denk dat je alleen maar een futurist kan zijn, wat ik toch wel ben, als je ook een interesse hebt in de geschiedenis en probeert te begrijpen hoe oorzaak en gevolg aan elkaar hangen in geschiedkundige processen om zo extrapolaties te kunnen maken naar de toekomst. Dus ja, de oorlog in Oekraïne, het vreselijke geweld en de oorlogsmisdaden in Gaza. Nu de aanslag op Trump, dat zijn dingen die natuurlijk, ja, moet ik het zeggen. Ik ben bezig met een soort utopische toekomst van de mens in de ruimte, maar ik probeer het reëel te houden. Ik doe er ook reëel onderzoek naar. Het blijft niet alleen bij theorie. Mm-hmm. En zo probeer ik de mensheid toch naar een soort mee te helpen om de mensheid naar een soort fantastische toekomst in die ruimte om dat mee op weg te zetten. Connectie met de kosmos. En dan tegelijkertijd zie je altijd geweld en de moeilijkheid om de mens om samen te leven. En ook wat ik ook zo moeilijk vind, is dat de mens als een soort kuddedier zo makkelijk te manipuleren is qua ideologie en qua gedachtegoed. Dus dat is ook iets wat ik al lang geleden nog teruggevonden heb in de kunst. Kunstenaars zijn er al eeuwen mee bezig natuurlijk. Maar Goya bijvoorbeeld, Spaanse schilder, is een heel knappe reeks, de Black Paintings, de zwarte schilderijen. Zeg maar. Ja, en daarin zie je ook die wanhoop van groepen mensen die zich scharen rond een soort valse profeet of een heks of zo, die hen helemaal bedwelmt. En ik denk soms van, ja, hoe gaan we om met dit soort zaken? Hè? Kunnen we dit ooit overstijgen? Kunnen we ooit valse profeten echt vermijden? Ja, dat inderdaad. Wordt het niet dan demotiverend bijna om te denken, ja, ik ben bezig met iets, maar de kans dat dit ooit gaat gebeuren, dat... Je moet blijven geloven dat het. Ik zou nu niet zeggen dat het goede altijd wint. Want maar dat er een kans is. Ik geloof ook niet in een soort naïeve tegenstelling tussen goed en kwaad. Ik denk dat het ene altijd wat door het andere loopt. Het perfect goede bestaat natuurlijk niet. Maar ik hoop er toch altijd op dat een soort van redelijkheid en respect voor elkaar, dat het uiteindelijk toch altijd de bovenhand neemt. Zelfs al gaat dat gepaard met enorme struggles. Maar hoe ik het ook zie, is dat er is natuurlijk kritiek op het idee van naar de ruimte te gaan. Dat begrijp ik ook, zeker met wat er allemaal gaande is in de wereld, onder andere klimaatverandering en zo. Dat mensen zeggen, moet je daar nou echt mee bezig zijn met zoiets? We hebben toch andere zaken aan ons hoofd? Zouden we eerst zorgen voor de aarde in plaats van al helemaal naar de ruimte te verkassen? Ik ben natuurlijk geen voorstander van de aarde op achter te laten en dan hopla naar de ruimte te gaan en daar de boel helemaal in de knu te laten draaien. Uiteraard niet, zo zie ik dat helemaal niet. Ik zie het eerder als een uitbreiding van de mensheid en ik ben als ecoloog heel bezorgd en begaan met de aarde. Dus dat is zeker geen tegenstelling. Maar wat ik ergens toch hoop, is dat we in plaats van het te laten gebeuren, die stappen die we nu zetten naar de ruimte, want daar kan je eigenlijk niet meer tegenuit. Nee, van nu eigenlijk toch al een diepere discussie op gang te brengen, waar we toch wat verder gaan nadenken dan enkel te hebben over welke raket gaan we gebruiken en welk station gaan we bouwen. Maar echt wel wat na te denken over ethiek en over politiek en over hoe kunnen we op een andere en duurzamere manier naar die ruimte gaan trekken. Nou, en jij houdt je daarmee bezig, ook in samenwerking met de ESA, de European Space Agency. Ja. Daar ben je ook bezig met een soort ecosysteem, toch? Inderdaad, ik heb jaren als soort externe onderzoeker, ik heb niet bij ESA gewerkt, maar ik heb er samen met ESA samengewerkt, gewerkt rond hun versie van zo'n gesloten ecosysteem. Dat noemt Melissa. Dat is eigenlijk een beetje het diametraal tegenovergestelde van wat ik daarnet verteld heb over Biosphere 2. Biosphere 2, 3000 soorten samenbrengen, heel Amerikaans, heel groot, heel complex. Bij ESA heeft men gezegd, we gaan een minimaal ecosysteem maken van zo min mogelijk soorten. Omdat we dat beter kunnen controleren, beter kunnen modelleren ook. Ook één klimaatzone dan? Men heeft het dan eigenlijk niet echt over een klimaat, maar het is eigenlijk meer dat de afvalstoffen van de mens worden gecapteerd en worden doorgegeven aan 3 verschillende types van bioreactoren met micro-organismen die geleidelijk aan dat afval van de mens afbreken en omvormen tot nitraten en CO2 voor planten. En die planten zorgen dan weer voor zuurstof en voedsel voor de mens. Dus heb je eigenlijk een relatief eenvoudige cyclus. Die bioreactoren die hebben een eigen laboratoriumomgeving. Ja. Die kweekkamers voor die gewassen, dat is een soort eigen omgeving. Dus je hebt niet meer zo'n speciaal landschap. Of het ziet eigenlijk heel laboratoriumachtig uit. Dus dat idee van een mooi natuurlijk landschap verlaat je eigenlijk op die manier. Nou, en de mens wordt echt onderdeel dan van die cirkel. Ja, maar dat was bij Bios Hemisphere 2 ook natuurlijk. Maar dit is een veel meer benadering die echt vanuit een ingenieursperspectief komt. Zie je? Dat lijkt trouwens, me wat... heel kort hoor, maar we zijn erachter. 16 ton was de die metalen, longen. Ja, dat is echt is indrukwekkend. Tot de tijd, zou ik willen zeggen. Ja. Het, is een, het maakt echt een indruk als een soort sculptuur. Als je daar staat. Het is echt een kunstwerk als je daar staat. En dat is dan enkel die long natuurlijk. Maar even terug naar dat systeem van de Europese Ruimtevaartorganisatie. Het is interessant, want ze zijn exact ongeveer op dezelfde tijd gestart. Dus de Biosphere 2 is in 1989 zijn ze begonnen. Rond die periode. En Melissa is ook rond 1989 begonnen. Ze kennen elkaar, maar ze zijn eigenlijk andere richtingen uitgegaan. Grappig dat het dan inderdaad twee verschillende pogingen zijn om iets te doen. Ja. En op dit moment is er nog geen enkel systeem dat volledig gesloten is, dat eigenlijk klaar is om naar de ruimte te gaan. Wat we wel al kunnen, denk ik, is om gewassen te kweken in de ruimte. Ik denk dat we daar eigenlijk klaar voor zijn. Om echt vers voedsel te kweken in de ruimte, dat zou moeten gaan. Waardoor je dan dus niet al je eten mee hoeft te nemen, maar dus letterlijk gewassen mee kunt gewassen nemen. Gewassen mee kan nemen. Natuurlijk, als je dat niet in een gesloten systeem brengt, dan moet je nog van op aarde al die voedingsstoffen voor die planten gaan aanbrengen en de zaden gaan aanbrengen en zo. Dus dan zit je eigenlijk nog altijd met een grote afhankelijkheid van de aarde natuurlijk. Dus het zou beter zijn dat we dan uiteindelijk toch een deel kunnen sluiten. Hè. En als ik praat over het afval van de mens, is dat letterlijk alles. Hè. Dat is alles wat uit het toilet komt. Mm-hmm. De CO2 die je uitademt, zelfs het zweet dat in de lucht terechtkomt, wordt allemaal gecapteerd en allemaal hergebruikt. Oh. Oké, goed. De nachtmerrie voor iedereen die een beetje van... whatever. We gaan even verder over dat eten in de ruimte. Want we hebben namelijk iemand op pad gestuurd deze week. De nacht van Caro en CRV. Ja, verslaggever Sophie Jongma zocht in het Next Nature Museum in Eindhoven uit hoe landbouw er in de toekomst op aarde en in de ruimte uit kan zien. Ze sprak met oprichter Koert van Mensvoort. Hij wil met het Next Nature collectief de relaties tussen natuur en technologie belichten. Dit is de installatie van onze ruimteboer. Mm-hmm. Wieger Wamelink, die heeft helemaal gekeken hoe ziet de aarde op Mars eruit. En kan ik daar iets op verbouwen? Nou, je ziet het, is echt best wel moeilijk. Maar dat komt ook omdat die grond op Mars, daar zit eigenlijk helemaal niks in. Dus alles wat je, als je er iets wil op verbouwen, moet je er ook wat in stoppen. Dus als astronauten ooit naar Mars gaan om daar te leven, dan zullen ze dat heel circulair moeten doen. Dat ze ook hun eigen poep weer terugbrengen in de aarde, zodat er weer iets nieuws op kan groeien. En we zijn er lang niet aan toe om op Mars te leven, maar... Door dit onderzoek leer je wel hoe kunnen we dat nou beter doen op aarde. Want daar hebben we ook, zeker in Nederland, dat er wordt hier heel veel kunststof aangevoerd. En er wordt voedsel geëxporteerd. Maar die kunststof die blijft dan in de bodem zitten. Ja. En dat is eigenlijk dat is dus niet circulair. En dat levert allerlei problemen. Ja, nu oogt het toch allemaal erg. Nou, een beetje als die ene scène uit E.T. of een andere science fiction film. De Martian. Ja. Ja. Nou ja, de planten zien er niet allemaal even levend uit. Ze hebben het echt moeilijk, ja. Ja. Maar wel, kijk, daar zie je ook tomaten. Ja, ja. Een van de tentoonstellingen die jullie hier nu hebben is space farming. Ja, hoe kwam dit tot stand? Ja, we weten dat rondom voedsel en landbouw is veel te doen. We hebben natuurlijk de boeren met trekkers het binnenhof op zien rijden. En hoe gaan we die landbouw en voedsel, hoe gaan we dat in de toekomst doen? Die vraag hebben we gesteld, want in 2050 zijn er ongeveer 10 miljard mensen op aarde. En hoe gaan we die voeden? Wat zijn de ideeën? Want het is misschien verleidelijk om te denken dat we allemaal terug moeten naar de natuur en biologisch dynamische landbouw zoals je grootouders dat deden. En ik denk wel dat daar veel uit te leren valt. Maar tegelijkertijd, als je 10 miljard mensen moet voeden, ja, wat zijn dan de nieuwe ideeën? Nou, die verkennen we ook in de Space Farming Expo. Waarin we eigenlijk hebben gezegd van, goh, stel je voor dat we nou op een ruimteschip zouden zitten. Want ons gebouw ziet er ook uit als een ruimteschip. Hoe zouden we dat dan doen? Wat kunnen we daarvan leren? Hoe ziet de toekomst van voedsel eruit? Ik ben benieuwd. We gaan kijken. Om ons heen staan verschillende domes. Dat zijn halve cirkels voor een extra ruimtelijk gevoel in verschillende kleuren. Zo staat er in eentje een metalen koe. En in het midden van de zaal, daar staat een kleine piepschuime versie van dit pand. En daar wil Koert me graag nog wat meer over vertellen. Ja, wat je hier ziet is een piepschuim maquette van ons gebouw. En, de UFO. En hier zitten dus insecten in en je ziet ook kraatjes. En ze eten dit langzaam op. Oh, oké. Okay. Dus we hebben nu... overal in de wereld is kunststof. Mm-hmm. Dat is een groot probleem. Maar er zijn dus ook al wormen die kunnen dat opeten. Dus wat eigenlijk afval is, is voor hun weer voedsel. En dat vonden we ook wel interessant om te laten zien. Dat in een ecosysteem... de natuur verzint ook allerlei trucs en evolueert om ermee om te gaan. Dus deze insecten, ja, die eten plastic. En, en hoe lang duurt het voordat ze dit piepschuimgebouw dan op zouden hebben? Wel maanden. Ja, maanden. Ja. En want wij, ja, veel mensen insecten eten, daar zijn we ook nog niet helemaal aan toe natuurlijk. Maar het is ook wel bijzonder dat mensen eten dan wel een garnaal. Mm-hmm. Maar niet de sprinkhaan. Ja. En waarom eigenlijk? Ja, als je voelt het, van ik ga die sprinkhaan echt niet eten. Maar als je erover gaat nadenken, dan heb je eigenlijk... Ja, waarom? Omdat je het gewend bent. Omdat je wel of niet gewend bent. Ja, en dat verandert dus ook steeds. Wij kunnen dit absoluut niet eten, want ja, dat is giftig. Ja. Maar die insecten kunnen het wel eten en die verteren het ook tot... Ja, natuurlijke stoffen die wij wel kunnen eten. Ja. En zijn die insecten ook te zien? Je ziet nu vooral de gaatjes. Ze komen vooral... wanneer het 's avonds wat donkerder is, dan komen ze uit hun holletjes. Ik merk vaak dat mensen heel onzeker zijn. Of angstig zijn. En dat komt omdat ze geen grip hebben op de toekomst. Maar door die toekomst... nu al te verkennen, tastbaar te maken, concreet te maken... proefbaar zelfs, in het geval van space farming... dan krijg je daar meer een beeld bij. En wij zien ook in onze space farming tentoonstelling... zien we echt een aantal oplossingen of benaderingen... waarvan ik denk, ja, wauw, als dat nou gaat gebeuren. Dus dat is ook heel fijn, dat geeft mij dan ook het vertrouwen... en hopelijk ook de bezoekers het vertrouwen van, ja, er gaat veel veranderen... Maar het gaat ons gewoon lukken om 10 miljard mensen te voeden in 2050. Je hoorde verslaggever Sophie Jongma in gesprek met Koert van Mensvoort... van het Next Nature Collectief. Angelo, je hoorde het al, mensen die insecten eten. Is dat ook iets wat toekomstbestendig is voor de ruimte? Absoluut, ja. Daar ben ik zelf ook een grote fan van. Heb je wel eens een sprinkhaan gegeten? Ja, ik heb al insecten gegeten. Ja, het staat nu niet op mijn dagelijks menu, maar ik heb meelwormen gegeten en inderdaad sprinkhanen ook, krekels. Is het bijzonder? Nee, het is niet zo bijzonder. Dat is eigenlijk... ik vond wat Koen van Mensvoort zei, klopt eigenlijk. Ja, als we garnaal eten, waarom eten we dan geen insecten? Dus dat is werkelijk een puur cultureel gegeven. Daar is geen enkele reden om dat niet te doen. Ja, de reden waarom ik het vroeg is exact inderdaad die zin. Want ik ben zelf, heb ik eigenlijk altijd tot dit moment gezegd... dat ik niet echt fan ben van het eten van insecten. Maar die zin over, je eet een garnaal, dus waarom geen krekel? Denk ik opeens, zit wel iets in. Ja. Het is een zeer duurzame manier natuurlijk. Dus ik denk dat het algemeen gekend is dat het eten van vlees ook het klimaat geen goed doet. Nee. En dat is, als je naar de ruimte zou trekken om daar nou koeien en varkens te gaan meenemen, dat lijkt me absoluut niet verstandig. Maar om even terug te keren naar dat Melissa-systeem, wat je dus kweekt, zijn eetbare algen en gewassen. Dat is eigenlijk een veganistisch systeem. Nu houdt niks je tegen om daar een aantal extra compartimenten aan toe te voegen. Dan kan je bijvoorbeeld een insectencompartiment aan toevoegen, waarbij je dan een deel van het plantenafval, dus wat er van de plant overblijft, wat de mens niet eet, om dat aan de insecten te geven. Dan kan je zo insectenproteïne kweken. Dat komt dan bij het menu bij. Ja. En paddenstoel, ook een hele interessante voedingsbron, waar je ook afval voor kan gebruiken. Dus op die manier kan je eigenlijk op een compacte manier toch je voedingsaanbod sterk gaan vergroten, zonder dat je ze naar klassieke landbouw moet overschakelen. En tegelijkertijd zeg je dus, het is een vegan systeem, vanuit de kern. Ja, wat Melissa nu is. Ja. Ja, is dat dan ook de toekomst van ruimtevaart en misschien ook wel aarde? De toekomst van de ruimtevaart moet sowieso duurzaam zijn. Dat is eigenlijk een omslag die men gemaakt heeft al een jaren geleden al. Van kijk, als we echt die ruimtevaart willen doorzetten, moeten we op een andere manier gaan nadenken over de ruimtevaart. Dan moeten we raketten maken die herbruikbaar zijn, meerdere keren herbruikbaar zijn. Dat is volop aan de gang. Mm-hmm. Dat is ook een beetje het tragische van die nieuwe raket die Europa net gelanceerd heeft, de Ariane 6. Ja. Die vorige week gelanceerd is. Dat is eigenlijk al een verouderd concept. Een concept dat alweer ingehaald is. Waar komt dat door? Is het dan omdat het een zo lang vertraging, duurt? Ja, ja, en daardoor zitten ze nu met een raket die compleet niet waarvan niks herbruikbaar is. En dat past eigenlijk niet meer in deze tijdsgeest. Dat is een beetje jammer, gemiste kans. Maar ze zijn volop bezig met een vervolg te maken. Dat is maar één voorbeeld om die ruimtevaart duurzaam te maken. Dus voeding kweken is daar één van. Lokale grondstoffen gebruiken. Als je op de maan een maanbasis gaat bouwen, dat je eigenlijk de lokale grond gebruikt om die maanbasis te bouwen. Zou dat kunnen? Ja, dat doet men met 3D-printing. Het zijn eigenlijk grote printers. Dus je hebt misschien al gehoord van ganse wijken die 3D-print worden. Dus huizen die allemaal 3D-print worden. En men wil eigenlijk die 3D-printers ombouwen tot 3D-printers die dan eigenlijk de maangrond als gebruiken. Als grondstof gebruiken voor gebruiken. Dan waarschijnlijk. Er zijn een aantal principes. Je kan het ofwel mengen met een soort lijm op plantaardige basis. Dan kan je eigenlijk dan ga je eigenlijk extrusion noemt dat. Dan komt er uit een spuitkop komt eigenlijk dat mengsel en daar kan je dan geleidelijk aan die muren mee optrekken. Mm-hmm. Een andere manier is dat je laser sintering doet en dat is eigenlijk met heel veel warmte de partikeltjes van je grond aan elkaar versmelt. En dan kan je zo bakstenen maken of je kan ook zo muren maken en zo. Ik heb die dingen allemaal gezien, zowel bij NASA als bij anderen. Het is er al, het bestaat. Ja, ik heb een laboratorium bezocht bij NASA in Kennedy Space Center die helemaal gefocust zijn op het gebruik van maangrond. Die ook een soort mini-bulldozer gemaakt hebben die maangrond kan opgraven. Mm-hmm. Want het vreemde, en dat was iets waar ik zelf nooit over nagedacht had, een klassieke bulldozer, als je die op de maan zet en die wilt beginnen graven, dan duwt hij zichzelf gewoon weg. Dus die graaft helemaal niet. Dus die duwt gewoon zichzelf weg van het oppervlak. Dus je moet een totaal ander concept bedenken om te gaan graven op de maan. En toch om even twee stappen terug te gaan. Ja. Want je zei, ruimtevaart moet duurzaam. Waarom moet het dan ook vegan zijn of veganistisch? Dus dat duurzame zit dus op verschillende niveaus. Die raketten, het gebruiken van lokale grondstoffen en dan het zorgen dat je niet meer afhankelijk bent van de aarde om continu voeding en water en zuurstof aan te brengen. Maar dat je eigenlijk die zaken ook lokaal kan aanmaken. Dat is eigenlijk het totaalplaatje van die duurzaamheid. Maar je zou niet, je kan het natuurlijk toch ook gewoon, ik noem maar wat, koeien meenemen. En die herplanten zich ook weer voort en daardoor heb je constant koeien, melk, kaas. Maar het onderhoud van zo'n koe vergt zoveel energie en water dat het eigenlijk niet zo verstandig is. Dus het is eigenlijk qua als je calorieën wil kweken, kan je best zorgen dat je niet te hoog in de in de piramide gaat. Mm-hmm. Dus dan blijf je eigenlijk best bij lagere organismen, zoals insecten en zo. Want hoe hoger je gaat, hoe meer moeite je moet doen om dat dier dan volledig tot, voor een koe, voldoende gras te voorzien. Heb je wel echt heel veel gras nodig. Dus en heel water. Veel water. En dan, ja, dat is een cascade van problemen die zich dan aandienen. Dus dat zou ik nooit doen. Dus je gaat eigenlijk puur, dat is echt puur wiskunde eigenlijk. Je gaat gewoon je opent een spreadsheet en je zegt van kijk, we hebben zoveel calorieën nodig, zoveel zuurstof. Hoe kunnen we dat op een goede manier voorzien zonder dat we daar te veel verspillingen met verspillen. En hier op aarde maken we ons daar minder zorgen om, omdat er een eindeloze atmosfeer is met eindeloos veel zuurstof. Althans, dat denken we. Ja, zo wordt het toch ervaren. En dus ga je nooit nadenken als je aan het landbouwen aan het doen bent van oké, hoe zit het met CO2 en zuurstof? Je doet maar natuurlijk. Straks praten we verder, want we hebben nog genoeg te bepraten, ook over menselijke voortplanting in de ruimte. Maar nu eerst nummer 3 van jouw muziekkeuze. Left Hand Free, Al J. Draai hem en dan hoor ik straks wel waarom. Hey shitty baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Feel your left hand's free and your right's in grip. Left Hand Free, Al J. De muziekkeuze van onze gast van vandaag, Angelo Vermeulen. Ja, moet je misschien toch nog heel even zeggen waarom? Waarom? Het is een Engelse indieband. Het is een beetje minder typisch nummer voor hen, maar wel een fantastische vibe natuurlijk. Ja, dat is heerlijk. Een aanstekelijk nummer. Ja. Ik kan me voorstellen als je in de auto zit nu, ja, klopt. En je hoort dit, dat je denkt, nice. Het is een roadmovie nummer. Ik blijf nog even zitten in de auto. Ja. Nou, en dat kan ik sowieso aanraden, want dit was pas het eerste uur van de nacht van Caro NCV. Waarin we deze nacht dus praten met Angelo Vermeulen, bioloog, ruimtevaartonderzoeker. En we hebben het gehad over de Biosphere 2, gesloten ecosystemen. En zometeen, na het nieuws van 3 uur, gaan we het ook nog even hebben over de mogelijkheden voor de mens en voorplanting in de ruimte. Daarnaast is het ook de beurt aan jou zometeen om nog je vraag te stellen aan Angelo. Dus blijf vooral luisteren en vragen kun je nu alvast sturen via de NPO Radio 1 app. Dan spreek je straks na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft in een toespraak opnieuw opgeroepen tot eenheid. Hij sprak het Amerikaanse volk toe vanuit de Oval Office na de aanslag op oud-president Trump. Hij riep mensen op dat als ze het oneens zijn over zaken in de politiek, te onthouden dat ze geen vijanden zijn, maar mede-Amerikanen. Politiek moet nooit een slagveld worden, zei Biden, of erger nog een slachtveld. Hij zei opnieuw dat hij dankbaar is dat Trump niet zwaar gewond is. Hij werd alleen bij zijn oor geraakt. De man die het vuur op Trump opende handelde volgens de FBI waarschijnlijk alleen. Dat wapen waarmee de schutter schoot is gekocht door zijn vader. Of die het aan zijn zoon gaf is niet duidelijk. En ook over het motief is nog niets bekend. Bij de aanslag kwam een oud brandweerman van 50 om het leven. En 2 mensen raakten gewond. Donald Trump is inmiddels geland in Milwaukee, waar vandaag de Republikeinse partijconventie begint. Hij wilde zijn reis eerst 2 dagen uitstellen, maar zei later dat hij zijn schema niet laat omgooien door een potentiële moordenaar. Trump wordt op de partijconventie officieel voorgedragen als Republikeinse presidentskandidaat. De Amerikaanse geheime dienst heeft de beveiliging nog eens onder de loep genomen en zegt dat de beveiligingsplannen niet hoeven te worden aangepast. Spanje viert feest na de winst van het EK voetbal. De Spanjaarden versloegen Engeland in Berlijn met 2-1. In Madrid keken duizenden supporters samen op een groot scherm op een plein. Direct na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Ook in andere steden werd het kampioenschap groots gevierd. In Nederland gingen kleine groepjes Spanjaarden de straat op, onder meer in Amsterdam en in Utrecht. De Spaanse ploeg wordt morgen ontvangen door koning Felipe en 's avonds gehuldigd in Madrid. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar een graad of 12. Lokaal kan wat mist ontstaan. Overdag zonnig met 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. 'S Avonds dan meer bewolking en kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe kunnen wij op een duurzame manier naar de ruimte en hoe gaan we als mens ons voortplanten in de ruimte? Benji Heerschop, de nacht van KRO NCRV. Het afgelopen uur sprak ik samen met jou over deze zaak, Angelo. Hoe gaat het? Oh, alles goed. Heel erg goed. Hou je nog vol de tijdje? Nee, absoluut klaar wakker. Ben jij nou ook iemand, want ik kan me herinneren van ons gesprek, vorig jaar was jij hier ook de gast. Ja. En toen vertelde je vrouw in de introductie dat je soms wel eens 14, 16 uur gewoon aan werk zit, omdat je het ziet als hobby. Ben je nou iemand die dan ook in de nacht nog werkt af en toe? Vroeger meer dan nu. We hebben nu een tweejarige rondlopen en dat lukt dus niet meer. Hij werkt 's nachts eigenlijk. Ja, nee, maar ook we moeten er vroeg uit. Die is heel vroeg wakker. En dan komt hij ons uit het bed halen. Maar als ik de kans heb, ja, dan werk ik soms wel even door. Ja, inderdaad. Het voelt niet echt aan als werk. Het is echt de dingen waar ik mee bezig kan zijn nu. Ecosystemen voor de ruimte, voortplanting in de ruimte, concepten bedenken voor de ruimte. Dat is echt wel iets waar ik al als kind van droomde. Eigenlijk. Dus het is eigenlijk wel echt een jeugddroom die uitgekomen is. Ja, ik vind het mooi dat je het zo zegt. Ik zie ook helemaal sparkle. Of hoe noem dat? Nee, snap wat ik bedoel. Whatever, we gaan het gesprek in. Ja, want naast ecosystemen hou je ook bezig met andere onderwerpen. En samen met Spaceborne United doe je onderzoek naar de mogelijkheid van voortplanting in de ruimte. Waarom moeten we baby's maken in de ruimte? Ja, het klinkt natuurlijk... voor vele mensen komt het een beetje bijna als een schok over. Dat van wat? Waar zijn we mee bezig? Dus ik begrijp die eerste reactie soms wel natuurlijk. Nu, het is wel echt... Het sluit wel echt aan bij wat er vandaag gebeurt en wat er vandaag leeft in de ruimtevaart en daarbuiten. We zijn namelijk op een stadium gekomen waarbij de mens toch definitief die stap zet om in de ruimte te gaan wonen. Er zijn allerlei plannen om heel actief te worden op de maan. Dus tussen dit en 10 jaar zal de mens eigenlijk permanent actief zijn op de maan. Net dat zoals een permanente groep mensen daar woont. Dat is niet noodzakelijk een permanente groep mensen. Dat zal eerder zijn zoals bij het Internationaal Ruimtestation, dat er eigenlijk om de zoveel maand wordt afgewisseld, dat er telkens nieuwe groepen zijn. Maar de maan gaan we niet meer loslaten. Dat is echt, denk ik, dat is wel definitief, denk ik. Dat heeft ook geopolitieke redenen. De Verenigde Staten waren oorspronkelijk, en ik heb die kanteling zien gebeuren, oorspronkelijk niet meer geïnteresseerd in de maan, omwille van het feit dat ze met het Apollo-programma natuurlijk de maan reeds meerdere keren hadden bezocht. En de focus was helemaal gericht op Mars. En men zette alles in het werk om toch maar naar Mars te geraken, om te kijken hoe haalbaar dat was en zo. En plots besliste China om naar de maan te gaan en daar een heel programma op te zetten van onderzoek op de maan. Met ook economische motieven. Zij hopen toch van daar eventueel te kunnen gaan ontginnen en zo. Dus echt een heel plan dat ze aan het uittekenen waren. En de Amerikanen waren verplicht om te schakelen en ook terug die naar de maan te gaan. Die moesten weer doorzetten. En dan... Ze hadden geen andere keuze om ook naar de maan te gaan. En zo is dat eigenlijk in een stroomversnelling geraakt. Valt het mij ook op dat het nieuws rondom Mars inderdaad veel minder is op dit moment dan het nieuws rondom de maan. Ja, herinner je, jaren geleden was er het programma, het idee dat noemde Mars One. Ja. Dus het Nederlandse idee om, allee, het idee van een Nederlandse entrepreneur om een kolonie op Mars te stichten. En dan ging dat gefinancierd worden met een soort Big Brother systeem, met dat live televisie, reality televisie. Dat is helemaal niet gelukt. Wat ik al van in het begin had, ik er een beetje mijn twijfels over. Daar wordt nu allemaal niet meer over gepraat eigenlijk. Mars zit vrij ver. Elon Musk haalt dat af en toe nog wel aan, maar dat is eerder een soort verkoopspraatje. Dat is niet realistisch. Met echt kolonies heeft hij het dan ook. Ja, en ook het concept van kolonie is ook... Het woord kolonie wordt eigenlijk in de ruimtevaart niet meer gebruikt, omdat het zo'n aangebrand begrip is. Ja, want zoals hij het vertelt, ik heb toen een interview van hem gezien afgelopen jaar, dan lijkt het bijna alsof hij een raket ruimte in wil sturen met 100 mensen erop. Ja, dat en is dan, ook de bedoeling. Dus het ruimteschip dat hij nu aan het ontwikkelen is, het Starship, zou theoretisch 100 mensen kunnen bevatten. nu, om vooraleer het echt veilig is om met 100 mensen met dit ruimteschip naar Mars te gaan, schat ik dat we nog 30 jaar bezig zijn. Dat is absoluut nog niet onmiddellijk aan boord. Ja, als het absoluut. Is. Maar toch goed, even dat voortplanting. Terug naar wat er aan de gang is. Dus er worden wel plannen gemaakt om naar Mars te gaan. Er worden heel reële plannen gemaakt om heel actief te zijn op die maan. Dat is niet alleen uit politieke overwegingen. Daar zit ook heel veel wetenschappelijk onderzoek achter. Het is echt altijd in de ruimtevaart een beetje een mengvorm. Of een gemengde reeks van motieven. Dus goed, die vraag begint zich wel op te werpen. Van oké, hoe moet het dan verder met die mensen? Nu, als je nadenkt over de verschillende stadia van de bewoning van een plek zoals de maan. Mm-hmm. Bestaan er wel wat misverstanden rond. Dus je hebt eigenlijk de meest eenvoudige manier om dat te doen, is zoals in de Apollo-missie, dat neem je ruimteschip, je gaat er naartoe, je blijft daar een korte tijd en je vertrekt weer met hetzelfde ruimteschip. Dan moet je niks bouwen. Right? Een tweede stadium ga je eigenlijk een basis bouwen. En dat is een beetje zoals een basis in de Poolgebieden. Dan bouw je eigenlijk een soort tijdelijke basis. Een soort headquarters heb je daar. Headquarters, ja. Die niet noodzakelijk permanent bewoond zijn. Je stuurt daar mensen naartoe die kunnen terugkeren. En dan het derde stadium is dan eigenlijk wat mensen begrijpen onder kolonie. Wat nu eerder als settlement wordt omschreven. Dat is een beetje meer politiek correcte woord daarvoor. Een nederzetting. En dan stel je eigenlijk een groep mensen voor die met onder een grote autonomie daar wonen. Dat wil zeggen dat ze qua materialen en qua eten en voedsel en zo niet meer volledig afhankelijk zijn van de aarde of zelfs volledig onafhankelijk zijn. Alles lokaal kunnen verbouwen en kunnen bouwen. Maar die ook economisch een stukje onafhankelijk zijn. Die daar eigenlijk een eigen economie een stukje kunnen draaien. En ook zelf kunnen voortplanten. Dus eigenlijk zelf daar eigenlijk een eigen gemeenschap kunnen oprichten. Dus dat zit daar dan ook bij. Welke gedachte zit daarachter? Dat zit nog wel ver in de toekomst. Is de gedachte dan, als je kijkt naar films bijvoorbeeld, dan is de gedachte vaak, de aarde is niet meer leefbaar. Nee, dat is absoluut niet. Nee, dat is ook iets. Dat is het vervelende met de media ook. Het zijn allemaal narratieven die ooit in gang gezet zijn en die men niet meer verlaat. Ja. En ik word soms een beetje boos op journalisten. Dat niet op mij, niet op mij. Nee. Dat ze hun huiswerk niet doen. Dus nee, dat is helemaal niet de bedoeling van het narratief van we willen de aarde verlaten om dan aan overlaat. En zelfs een Jeff Bezos en een Elon Musk, waar je ontzettend veel vraagtekens kan bijstellen, en ik doe dat ook, die zijn niet op zoek naar een utopia te creëren in de ruimte omdat ze de aarde helemaal willen verlaten of zo. De aarde is nog altijd veel makkelijker om te leven dan enige plek in de ruimte. Dat is absoluut niet, het is niet wat er aan het gebeuren is. Maar waarom dan wel? Dat is omdat er een deel van de bevolking, natuurlijk, waaronder ik natuurlijk, omdat wij dromen, omdat wij de aarde zien als de wieg van de mensheid en niet als de eindbestemming van de mensheid. En dat is, het is natuurlijk langs de ene kant vanuit een puur utilitair perspectief is het verstandig dat de mens zich verspreidt op wat meerdere plekken dan enkel op aarde. Als we onze soort willen laten overleven, is dat de meest rationele oplossing. En het kan op de aarde fout gaan omwille van onze eigen activiteit, onze eigen schuld, maar het kan ook omwille van een of andere natuurramp. Klassieke voorbeeld is natuurlijk de meteoriet die de dinosauriërs heeft uitgeroeid. Maar goed, dat kan ons ook overkomen. Dus een puur utilitair perspectief. Maar het andere perspectief, dus de aarde als wieg, ja, dat is een beetje een... Daar zit een soort esthetiek achter. Hè. Dat is een schitterend concept. Ik heb het direct even meegepind. Ja, de aarde als wieg van de mensen. Dat is een concept dat eigenlijk naar boven gebracht is. Dat is heel bijzonder. Door de vader van de grootvader van de ruimtevaart, Tsiolkovsky. Dat is een Russische onderzoeker die in de 19e eeuw al volop bezig was met ruimtevaart. En zaken zoals een airlock. Een airlock, een luchtsluis, zoals je dat kent uit de ruimtevaart, die niet onmiddellijk naar buiten gaat, maar die in een luchtsluis zit, heeft hij al uitgetekend in de 19e eeuw. Dus hij was al zo ver aan het doordenken. Dus, een soort Da Vinci van de 19e eeuw. Ja, en die heeft ook de raketvergelijking ontdekt. Dat is eigenlijk een vergelijking die gebruikt wordt om de snelheden van raketten en de brandstofverbruik van raketten daarmee in rekening te brengen. Dus, als je teruggaat naar dat onderzoek, hoe gaat dat in zijn werk? Om even het voor te doen, dus die man, Tsiolkovsky, die Rus, heeft toen al het concept van de aarde als wieg van de mensheid gelanceerd. En dat is eigenlijk, dat wordt nu nog altijd gebruikt. Een tweede persoon die een mooi beeld heeft opgeroepen, dat is Carl Sagan. Daar heb je misschien van gehoord. Dat is een heel bekende Amerikaanse astronoom, is ondertussen overleden. heeft heel veel betekend voor het populariseren van ruimtevaart. Mm. En die sprak over de mens als, of de menselijke beschaving als een paardenbloem. En dan de zaden die zich dan verspreiden doorheen de kosmos en zo verder een weg vinden. Zo. En dat, dus dat is dus de lijn van jouw filosofie ook? Ja, dat is ik moet zeggen, dat is natuurlijk, dat is niet zo utilitair als dat eerste argument. Dat is wat meer cultureel en zelfs esthetisch beïnvloed. Maar daar geloof ik wel in. Ik vind er wel een schoonheid zit in de mens die dat fysieke contact met die onmetelijke prachtige kosmos gaat zoeken en zijn plek daarin gaat vinden, dat er ook niet angstig voor is en zo het leven ook verspreidt. Dus dat is iets waar natuurlijk niet iedereen mee bezig is en dat hoeft ook niet. Maar we zijn wel met een deel mensen die daar heel erg actief mee aan de slag gaan. Ja, de vergelijking die vaak wordt gemaakt is dan dat toen wij nog niet exact wisten wat er op de aarde te vinden was, dus in de tijd van ontdekkingsreizigers, dat mensen dat toen ook een beetje hadden van we gaan gewoon kijken wat er nog buiten dat land is waar we nu zijn. Natuurlijk, het is inderdaad, de mens ziet een nieuwe plek, kijkt onmiddellijk naar de horizon van die nieuwe plek en denkt, wat zou er achter die horizon zitten? Precies. Het is onstopbaar natuurlijk. Ik geef ook altijd de vergelijking, moest je tegen de vroege mens, dus onze soort, toen die uit Afrika wegtrok en de rest van de wereld begon te verkennen, ja, moest je toen gezegd hebben, jullie gaan uiteindelijk belanden in de Noordpool, of in die gebieden. Hadden ze het misschien niet gezegd. Als ze gezegd van, dat is onmogelijk. Oh. Dus, hoe kan dit nou? Er groeit niks. Je kan er ook niks kwijt. Dat is absoluut totaal onmogelijk. En toch is er een prachtige Inuit-beschaving ontstaan natuurlijk. Ja. Zie je? Dus je moet die sprong in de toekomst, ja, dan moet je toch wel even door al die remmingen die je hebt, moet je er even door durven breken en durven proberen verder te kijken. Zo. En dat onderzoek, hè, want ik ben nu toch benieuwd. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Welk onderzoek? Want we dat is waar. We praten ook echt over alles eigenlijk. Hè? Maar over de voorplanting van de mens, ja, in de ruimte. Oké, even terug naar Spaceborne United. Ja. Dus Spaceborne United is eigenlijk een Nederlandse... Dat is dat project, even, ja, voor de mensen die net intunen. Ja, dat is een Nederlandse start-up. Die een aantal jaren geleden is opgericht door Egbert Edelbroek. Ik was van in het begin betrokken bij het bedrijf als externe adviseur. En nu iets meer dan een jaar ben ik eigenlijk actief als CTO, Chief Technical Officer, in het bedrijf. En ik begeleid eigenlijk de technologische ontwikkelingen. En wat we eigenlijk willen doen is onderzoeken hoe we op een verantwoorde, veilige en toch wel betrouwbare manier aan menselijke voortplanting kunnen doen in de ruimte. Vanuit een reëel medisch perspectief. We beginnen bij het begin. En wat we nu aan het ontwikkelen zijn, is eigenlijk een IVF-incubator die we in een baan om de aarde kunnen sturen, waarin we dan zaadcellen en eicellen kunnen steken en waarbij we dan eigenlijk bevruchting in die baan om de aarde kunnen opzetten. Oké. Moet even landen. Ja, het moet even landen, ook omdat ik dacht, nou ja, het is heel raar misschien van mijn gedacht, maar ik dacht, nou, de makkelijkste methode is gewoon, je stuurt mensen even rond de aarde. En je laat ze gewoon even... Ja, dat zou een optie zijn natuurlijk. Ja. Ja. Het probleem is dat het seks in de ruimte is niet zo evident omwille van het gebrek aan zwaartekracht. Dus het is allemaal niet zo handig. Er is geen gedocumenteerde voorbeeld van seks in de ruimte. Ik kan me bijna niet voorstellen dat niemand het ooit heeft gedaan. Ja, er zijn echt geen... Er is ooit één koppel geweest, een Amerikaans koppel. En daarvan, en die waren getrouwd, twee astronauten. En die zaten in een missie. En men vermoedt dat die het toch zouden geprobeerd hebben, maar daar is geen echt officieel bewijs van. Verder is er absoluut geen enkel spoor van... Nee. Maar nogmaals, wij werken niet rond seks in de ruimte en we werken rond baby's in de ruimte. Dat zijn twee zaken die we altijd naar ons toe krijgen, van seks in de ruimte, baby's in de ruimte. Dat is niet ons onderzoeksterrein. We zitten echt in ontwikkelingsbiologie en medisch. Het probleem is, als je dan toch op een natuurlijke manier zou doen, dat je maar met één eicel te maken hebt. En dan moet je die natuurlijk nog gaan op een of andere manier bestuderen. Dat wordt onhandig. Ja. Dus met een IVF-incubator kan je eigenlijk meerdere eicellen en natuurlijk een heel aantal zaadcellen klaarzetten in je systeem. Je stuurt dat de ruimte in, je zet de bevruchting op. Dan worden er meerdere embryo's gecreëerd. Dat zijn zeer jonge embryo's natuurlijk. Heel zeker binnen de limiet van de ethische mogelijkheden. We werken nu met muizenembryo's. Dat is eigenlijk de bedoeling. En op langere termijn willen we natuurlijk overschakelen naar menselijke cellen. Maar nog altijd... Dat we praten over embryo's van 4 tot 5 dagen oud. Dat zijn eigenlijk kleine blaasjes, niet meer dan dat. En de bedoeling is dan dat die, eens die bevruchting is opgezet en dat ontwikkelt zich gedurende een aantal dagen, dat het terugkeert naar de aarde en dat we het kunnen bestuderen wat er eigenlijk, ja, wat de effecten zijn van die ruimte. En waar wij vooral in geïnteresseerd zijn, want dat is eigenlijk wat wij doen. We zijn niet enkel een onderzoeksinstelling, we zijn geen onderzoeksinstelling. We willen eigenlijk technieken vinden om die negatieve effecten van de ruimte op ontwikkeling te compenseren, om dat tegen te gaan. Want we weten nu al dat voortplanting bij zoogdieren in de ruimte, dat dat moeilijk is en dat er heel veel kan fout gaan. Wat zijn de hordes die daarin zitten dan? Het gaat over verschillende aspecten. Eén, de vruchtbaarheid neemt af. Dat heeft te maken, men heeft al gezien dat door de hormonenbalans die helemaal verandert in de ruimte, dat daardoor vruchtbaarheid afneemt. Maar ook bijvoorbeeld de reproductieve organen bij dieren, heeft men gezien, bij muizen bijvoorbeeld, dat die gaan veranderen in structuur. Waardoor die vruchtbaarheid afneemt. Zaadcellen bewegen zich minder goed. De vorming lijkt mij ook anders. Wat zeg je? De vorming van het organisme. Ja, maar het begint dus al bij die vruchtbaarheid die afneemt. Ja. En dan heeft men heeft al heel jonge embryo's een aantal dagen laten ontwikkelen in de ruimte. En dat leek te gaan tot aan dat vroege stadium dat het een blaasje is. Maar voor zodra het volgende stadium, waarbij dus eigenlijk de cellen gaan differentiëren in verschillende weefsels, daar lijkt het dan toch weer wat fout te lopen. Dus ook daar, en dat is eigenlijk allemaal onder invloed van het gebrek aan zwaartekracht, dat die dingen moeilijk gaan, en impact van straling. Dat zijn eigenlijk de twee grote boosdoeners in die ruimte, dus gebrek aan zwaartekracht en straling. En als die twee samenwerken, dan is een totaal effect meer dan puur de mathematische som van de twee. Ze versterken elkaar nog een keer. En bij veel ruimteonderzoek zeggen we dan, ja, maar we hebben er ook heel veel aan nu, hier op aarde. Ja. Is dat hier ook het geval? Ja, absoluut. Dus wat we weten is, goed, we moeten een technologieën ontwikkelen om eigenlijk te zorgen dat dit in goede banen wordt geleid. Dus in onze technologie gaan we bijvoorbeeld iets. We werken eigenlijk met een disk, met een schijfje, mm-hmm. waarin al die cellen zitten, waarin het een embryo zou ontwikkelen. En dat kunnen we laten draaien met verschillende snelheden. En we kunnen dat eigenlijk laten draaien op snelheden waarbij het zwaartekracht simuleert. Dus we kunnen het laten draaien op een snelheid zoals de maan zwaartekracht. Of zoals Mars zwaartekracht. En zo kunnen we eigenlijk al beginnen inschatten, zal het lukken op de maan, zal het lukken op Mars. En dat is eigenlijk een beetje de unieke insteek. Nu, wij werken dus als jong bedrijf, werken we eigenlijk in twee richtingen. We werken naar de ruimte toe, wat ik daarnet allemaal beschreef, en ook naar de aarde. Het idee is eigenlijk dat we door IVF in de ruimte op te zetten, dat er door die ruimteomstandigheden biologische processen opgestart worden die niet noodzakelijk hier op aarde zichtbaar zijn of zo zichtbaar zijn. En daarmee hopen we eigenlijk dat we IVF op aarde kunnen verbeteren. Daar zijn we nu echt een heel plan voor aan het maken. Dat er bijvoorbeeld bepaalde stoffen worden vrijgegeven in de ruimte die op aarde nauwelijks of niet worden vrijgegeven. En dat we merken dat die stoffen heel gunstig zijn voor de ontwikkeling van een embryo. Dan kunnen we die bijvoorbeeld op aarde gaan toevoegen. Dat is een mogelijkheid. Ja. Dat weten we allemaal nog niet. Dat gaan we volop onderzoeken. Maar het plan is wel om... We hebben zo'n hele lijst van zaken die we willen gaan nachecken. En de idee is wel dat we... We zitten met een heel aantal IVF-experten in ons bedrijf die ons helpen. Zij kijken heel erg uit, want... Ze kijken daar heel erg naar uit, want IVF zit een beetje op een doodspoor. En dus men heeft er nu een IVF-techniek die wereldwijd wordt gebruikt, maar de success rate van IVF is, ja, dat hangt een beetje af van, maar dat zit, laten we zeggen, rond de 50, tussen de 50 en de 70%. Daar is nog wel marge om dat nog meer op te trekken. Maar dit is de mogelijkheid om dat te gaan doen. En dus met ons onderzoek gaan wij wat vermoedelijk die IVF op aarde ook kunnen verbeteren. Dus het werkt echt in de twee richtingen. Fascinerend. Laten we straks nog even verder praten. En ook de luisteraar kan meedoen met dat gesprek. Dus stuur je app vooral door via NPO Radio 1 of bel 0800-1121. Nu, Childish Gambino, Feels Like Summer. Nog een reden voor? Of? Ja, het is een bijzondere artiest ook. Het is echt een artiest. Eigenlijk had ik This Is America moeten kiezen, naar aanleiding van wat er nu net gebeurd is. Maar goed, dat was misschien een beetje too much on the nose. Mm. Maar een geweldig artiest en een fantastisch nummer ook natuurlijk. You can feel it in the street. summer. I feel like summer. I feel like summer. Charles Gambino, Feels Like Summer. En het gast hier in de nacht van Caro NCV is dus Angelo Vermeulen. Angelo, we zeggen het constant ook. We gaan echt van hot naar her. Maar het komt ook omdat jij echt een duizendpoot bent wat dat betreft. Hè? Ja, ik heb meerdere interesses en ik ben erin geslaagd. Ik heb het geluk gehad dat ik ook dankzij veel fantastische mensen die mij op mijn pad geholpen hebben om eigenlijk die meerdere interesses te kunnen aanboren en daar mijn leven rond te kunnen opbouwen. Ja, en het met elkaar kunnen vermengen. En connecteren, dat doe ik wel heel graag. Dat klopt. Ik ben echt een verbinder, een verbindend denker. Maar ik verbind ook graag mensen. Vandaar dat ik ook Seeds heb opgezet, ons Art Science Collectief. Dus met kunstenaars en ingenieurs en wetenschappers samen van over heel de wereld. Naar en een ruimteschepen bedenken, al kan ik me nog eens herinneren. Dat is een van de projecten waar ik het daarnet al even over had. We hebben veel projecten. We gaan binnenkort ons... We hebben een kunstwerk dat we al 2 keer naar de ruimte hebben gestuurd. En nu sturen we het 1/3 keer naar de ruimte. Dus normaal gezien, als alles goed gaat, 3 augustus met SpaceX gaan we terug naar de ruimte. Cool. Ja. Dat is, ik bedoel, hoe vaak spreken naar iemand die heeft gezegd, ja, 3 augustus dan. Even iets de ruimte in met SpaceX. Ja, ik niet zo vaak. hoe dan ook. Toch nog heel even snel een laatste vraag over dat voortplanten van mensen. Wat is nou de kans dat we binnenkort, maar op welke termijn gaan we baby's in de ruimte? Dat zal wel nog even duren natuurlijk. We zijn nu echt nog in het heel vroege medische stadium, maar we hebben echt die eerste dagen onderzoeken en die effecten op vroege embryo's. En dan komen de volgende stadia natuurlijk. En we zullen eerst vooral met dierenmodellen werken. Mm-hmm. Of vooral met muizen zijn. En dan kunnen we die overstap maken naar de mens. En ik kan me voorstellen dat mensen zoals Elon Musk, die dus wel een soort toekomstbeeld hebben van we maken een tweede aarde op Mars, lijkt het wel. Ja. Wat betreft mensen en zo, dat dit is voor hun essentieel. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk niet alleen voor mensen zoals Elon Musk essentieel. Het is essentieel voor de toekomst van de mens in het algemeen, buiten de aarde. Het heeft eigenlijk geen zin dat we die dromen verwezenlijken om de mens zo in de ruimte te brengen, als we biologische voortplanting in de ruimte niet onder de knie krijgen. En dan heb ik het echt over algemene biologische voortplanting. Dus ook dieren. Ja, op dieren en planten, waar ik het in het begin van de uitzending over had, als we die ecosystemen gaan opbouwen voor een duurzame ruimtevaart en het zelfstandig autonoom overleven van de mens, als niks in die ecosystemen goed voortplant, dan houdt het op gewoon. Ik kan het zeggen, eigenlijk is dat ook wel het cirkeltje wat we rondmaken. Ja. Als je met die ecosystemen aan de slag wil gaan, dan moet dit wel. Dit is echt cruciaal. Ja, het lijntje is eigenlijk als volgt. Als de mens zijn plek wil zoeken buiten de aarde, waar ik dus, zoals ik al verschillende keren heb aangehaald, groot voorstander van ben. Als de mens zijn plek wil vinden in de wereld, in de ruimte, dan moet hij een deel van deze wereld meenemen, namelijk biologie en ecologie. Mm-hmm. En om dat te laten slagen, moeten we die organismen en die planten, inclusief de mens zelf, moet voortplanting mogelijk zijn. En daar hebben we echt nog wel wat werk. Het staat in de kinderschoenen. Het staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Dat zal ook iets zijn wat geleidelijk aangebeurt. Dus één stap per stap zullen we dat wel doen. Maar dat is iets wat ik me eigenlijk nog maar de afgelopen jaren heb gerealiseerd. Ik was eigenlijk al veel langer bezig met die diepere toekomst van de mens. Maar toen, het is vooral door samen te werken, door te beginnen werken met Spaceborne United, dat ik realiseerde van dit is de sleutel. Dit is echt een sleutel van onze toekomst. Voelt dat bijna als een Eureka-momentje? Dat je denkt, ja, dit is dus waar ik me op ga focussen de komende tijd. Het voelt als een moment waarbij dingen wat samenkomen natuurlijk. Ja. Want inderdaad, wat je daarnet zegt, ik heb meerdere interesses. Maar daar zitten toch wel... Het is heel fijn om zo een lijn in je denken te ontdekken. Zo, of een aantal lijnen in je denken te ontdekken. Je doet dingen intuïtief en ook vanuit een passie en fascinatie. En dan achteraf ontdekken van, zo hangt dat dan toch wel weer samen. Zo, dat geeft voldoening, denk ik. Dat geeft ook voldoening natuurlijk. Ja. Ja, dat geeft ook een gevoel dat het toch... dat er ook een beetje richting zit in wat je doet. Ja. Ja. Dat je niet als een... ik zei al, de luisteraar die kan ook meedoen met dit gesprek. We hebben iemand die heeft gebeld. Willemijn, goedemorgen. Goedemorgen Benji en goedemorgen Angelo. Goedemorgen. Ja, even voor Benji. Volgens mij denk je aan glunderen of schitteren. Ja, dat was het. Glunderen. Dankjewel. Ja, zo. Okay. Dank je. Ja. Nou, ik heb hier een heel lijstje van vragen die ik het liefst... Oh jee. Allemaal zou in ieder geval even zou willen noemen, zodat Angelo zelf kan kiezen. Maar jouw lieve regisseuse die zei dat ik er maar iets... Maar om even door te gaan, dus inderdaad op dat ecosysteem. Ik vroeg me af dus welke gewassen zijn er naast tomaten. En hoe doen jullie de bestuiving bijvoorbeeld? Want als je bijen nodig hebt, dan heb je ook bloemetjes nodig. En gaan jullie bijvoorbeeld met hennep werken of zo? Waar je ook heel veel dingetjes van kan maken en weet ik veel. laat ik daarmee beginnen. Maar ik heb ook nog over de diepteboringen en wat het, weet ik veel, die grond. En nou, laten we eerst deze vraag doen. Dan kijken we hoe ver we komen. Dit was pas een klein stukje. Is goed, oké. Nee, goede vraag, goede vraag. Inderdaad, die gewassen. Er zijn natuurlijk een aantal klassieke gewassen die bestudeerd worden. Er zijn de gewassen die zorgen voor heel wat koolhydraten. Tarwe, rijst, aardappel zit heel vaak in het onderzoek. Daarnaast heb je ook bladgroenten zoals sla. Wordt ook heel vaak gebruikt als een gewas. Spinazie, tomaten. Dus er zit een beetje een typisch compact lijstje van gewassen die vaak onderzocht worden. En waarvan men ook probeert te zoeken van kunnen we een dwergvariant maken die zoveel mogelijk voedingswaarde heeft en zo weinig mogelijk loof en zo weinig mogelijk bladeren en zo compact mogelijk. Dus dat wordt actief rond. Waarom weinig loof? Omdat je heel weinig plek hebt in de ruimte. Dus, maar je zou ook iets snel groeiend willen hebben, bijvoorbeeld raapsteeltjes. Inderdaad. Het is eigenlijk een combinatie van zaken. Dus het moet snel groeien, het mag niet veel plaats innemen, het moet genoeg calorieën of vitamines aanleveren. En die combinatie van al die factoren zorgt dat het is een uitdaging om de juiste gewassen te vinden, maar dat heeft men al hoor. Dus men heeft wel zijn. Snijbiet er ook tussen. Wat zeg je? Snijbiet zit er ook tussen? Nee, die zit er niet tussen. Oké, gaat ook heel snel. Maar wat je zegt van. Wat je zegt van hennep bijvoorbeeld. Ik persoonlijk sta heel erg open om daar wat andere gewassen bij te doen dan die typische gewassen die de wetenschappers altijd gebruiken. En zoals je zegt, bijvoorbeeld hennep bijvoorbeeld, heeft meerdere toepassingen. Dus dat zou voor wat mij betreft een prima kandidaat zijn om mee te nemen naar de ruimte. Dat vind ik geen slechte gedachte. Vroeger was volgens mij alle kleding van de Rode Leger was vroeger van hennep gemaakt. Weet dat zou kunnen, In de scheepsbouw, je kan er papier van maken, je kan er bijna alles van maken. Ja, goed plan. Goed idee. All right. Volgende vraag. Oké. De bestuiving. Doen jullie dat met de hand of zo? Of nemen jullie stekjes mee? Als het om een kleine kweek gaat, kan je het eigenlijk wel manueel doen natuurlijk. Als het om grotere kweekkamers zal gaan, vermoed ik dat men misschien toch met insecten zal werken of met robotica. Er worden kleine drones ontwikkeld die aan bestuiving kunnen doen. Dus dat zou kunnen dat dat ook gebruikt wordt. Interessant is dat in Biosphere 2, waar ik het in het begin van de uitzending over had, die grote kas in Arizona, dat daar alle bestuivende insecten zijn doodgegaan en dat de bestuiving eigenlijk overgenomen werd door de mieren. Oh. Omdat er een mierenplaag uitbrak. En die, zonder dat ze het zelf beseften natuurlijk, zijn dan voor bestuiving gaan zorgen. Zelfs dus zo hoog in de planten. Maar dan heb je dus allemaal van die zwarte, weet ik veel. Zwart-rood, weet ik veel, zijn er in allerlei kleuren en maten. Dus. Nou, je stelt interessante vragen, dus ik ben benieuwd wat dan de derde vraag is, Willemijn. Maar dat soort beestjes hebben, die zijn misschien niet zo in. Een van de dingen was ook van, als ik hoor dat nu Amerika, sinds dat China heeft aangekondigd dat zij ook met de maan, zal er dan niet gewoon oorlog om de maan komen? Moon war. Ja, dat is een zwaar thema. Ik heb het nog allemaal. Nee, dat is niks. Nee, maar dat is een favoriet thema van mij. Ik maak me daar veel zorgen om. Dus ik, het is eigenlijk niet de bedoeling dat er oorlog wordt gevoerd in de ruimte, dat er wapens in de ruimte worden geplaatst. Je kan eigenlijk ook niet een stuk territorium opeisen. Op de maan. Maar men zoekt nu naar alternatieve manieren om daar toch een draai aan te geven. En wie gaat dat dan beoordelen of de daarover zijn? Daar is dus een nieuw domein en dat noemt Space Law. Dus ruimtewetgeving voor ruimtewetgeving. En dat is in volle ontwikkeling. Dus daar ligt heel wat huiswerk om dat allemaal uit te klaren en te zorgen dat dat niet in de verkeerde richting gaat. Dus, en wie doen dan allemaal aan mee? Want iedereen voelt zich altijd uitgesloten als. Het is gewoon. Niet met dat ruimtepuin en ruimteafval, weet je. Mm-hmm. Het is. Ik vind het fascinerend. Maar er is, dat er is wel Antarctica, waar je het ook al eerder over hadden. Er is internationaal zijn er natuurlijk platformen waarop deze zaken samen besproken worden en waarop er ook wetten worden ontworpen. United Nations heeft daar een belangrijke rol in. Ze hebben in het verleden een aantal overeenkomsten opgezet die ondertekend zijn door heel veel landen. Maar dan moet je natuurlijk globaal bekijken, dat klopt. Je mag geen landen gaan uitsluiten uit die besluitvorming. Willemijn, we moeten door, maar ik geef je nog één laatste vraag dan. Dus ik ben vandaag Hoe zit het met zijn er al diepteboringen gedaan? Zijn er giftige stoffen gevonden in de maangrond, radioactiviteit? Wat voor effect heeft die ontginning ook op de schade voor de maan zelf? Weet je wat, Nederland, de aarde hebben we al behoorlijk... Ja, klopt. Met ook de nadelige effecten, of er dus inderdaad radioactiviteit of giftige elementen, weet ik. Ja. Nou, we gaan je vraag doorpassen. Dankjewel in ieder geval voor alle vragen, Willemijn. Ze waren weer top. Dankjewel, Angelo. En ik luister graag verder. Ik hoop dat je nog een uur doorpraat. Fantastisch. Oké, bedankt, hoor. Dankjewel. Dag. Ja, nou, die ontginning, dat is dan nog even een vraag. Die dan ligt nog op je bord. Ja, inderdaad. Ja. Goeie vraag wel. Ja, nee, natuurlijk. Er zijn geen aanwijzingen dat er echt radioactieve problemen zijn op de maan. Daar heb ik toch nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Echte diepteboringen zijn er nog niet echt gebeurd op de maan, denk ik. Echt heel erg in de diepte. We vermoeden wel dat er, en dat weten we nog niet zo heel lang eigenlijk, dat er water is op de maan. Men eigenlijk het beeld had... dat circuleerde of dat men had na de Apollo-landingen, was dat de maan een soort droge bol was, waar niks te vinden was qua water. Dat is nu helemaal veranderd. Vooral in de poolgebieden vermoedt men dat er water is. En dat zou men graag gebruiken ook om dan mensen te kunnen laten overleven op de maan. Het enige probleem, en dat zou wel eens een stok kunnen zijn die in de wielen wordt gestoken, dat is, en daar maak ik me soms ook wel zorgen om, is de maangrond. En daar is iets heel apart mee aan de hand. Er is nooit verwering geweest van de maangrond. Er is nooit wind geweest. Er zijn nooit rivieren geweest. Dus al die kleine partikeltjes, al die kleine korreltjes, zijn vlijmscherp. Ze zijn echt vlijmscherp. Okay. Dus als je dat inademt, kan dat kanker veroorzaken. Dat is heel carcinogeen, dat is heel gevaarlijk. Mm-hmm. Bovendien, doordat die kleine zandteeltjes zo scherp zijn, haken die in elkaar. En dus die kruipen dan in een scharnier, haken in elkaar en blokkeren dan de scharnier. Dus dat kan echt nog serieuze problemen veroorzaken. De Apollo-astronauten klagen daar ook over. Dat merkten ook dat heel erg abrasive, hoe zeg je, schurend was. Dat merkte zij ook. Ja, dat merkte zij ook inderdaad, ja. En dus een oplossing zou kunnen zijn dat je eigenlijk via elektrostatisch die deeltjes weer van je ruimtepak weghaalt of van je technologie. Maar dat zal nog onderzocht moeten worden. Dat is eigenlijk het enige echte, op dit moment, gevaarlijke stof op de maan. En jij zegt er is water gevonden op de maan. Nou, dat is bekend. Maar betekent dat ook dat het dan dezelfde water is zoals hier? Ja, dat vermoedelijk wel. Ik ken zo gespecialiseerd ben ik nu ook niet dat ik echt de samenstelling, maar er zou waterijs zitten in de permanente donkere kraters op de Zuidpool bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik vermoed ook op de Noordpool. Dus kraters die zo diep zijn dat er eigenlijk nooit water komt. Het landschap op die Zuidpool is ongekend. Hè. Dat is echt een totaal ander beeld, want we zijn nu die missies aan het plannen naar de Zuidpool, bemande missies. Dat gaat een landschap zijn dat de mens in zijn geschiedenis nog nooit heeft aanschouwd. Dat is uniek. Als in? We kunnen ons daar niks bij voorstellen op dit moment. Maar toch, dat is een vraag, daar ga ik niet meer akkoord. Dat zijn kraters die kilometers diep zijn. Je moet je gewoon inbeelden dat je aan de top, aan de rand van een krater staat, die kilometers diep is. Dat gewoon dat soort landschap, het is zo onaard. Maar is het wel letterlijk eentonig? Nee, heel fascinerend. De hoogteverschillen zijn enorm. Het gaat over kilometers. Dus dat is, als je die beelden ziet van de Apollo-missies, dat is eigenlijk een wat simpel grijs landschap met wat zachte glooiingen en zo. Dat is helemaal niet zo super spectaculair. Het is een mooi landschap, maar wat we gaan zien in de Zuidpool is ongekend. Jij kijkt er al naar uit. Hè? Ja, dat is, ja. Dat, het gaat, moet ongelooflijk zijn om daar als astronaut te staan. Gewoon. Ik denk dat wat dat met je moet doen, dat moet ongelooflijk zijn. Weet je wat het leuke is, Angelo? Wij hebben nu na ruim anderhalf uur gepraat eigenlijk. En toch denk ik dan, ik heb nog zoveel meer vragen. En dat had ik de vorige keer ook. En we zijn, net zoals de vorige keer volgens mij, een beetje van hot naar her en toch heel veel behandeld. Dus ik denk dat we het gewoon nog een keer moeten doen eens een keer. Dan gaan we dat nog een keer doen, hè? Ja, ik hoop dat het is bevallen. Ja. Zullen we gaan naar je laatste nummer en dan zeggen we gedag tot voor nu. Ja? Hozier heb ik staan. Take Me to Church. Ja. Gewoon een lekker nummer heb ik. Absoluut, lekker nummer. Een mooie clip ook. Mooi verhaal. Daar doen we het mee. Dankjewel voor je komst. Het hele gesprek is terug te vinden op Spotify en NPO Radio 1. En we gaan gewoon nog een derde editie doen. Take Me to Church. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Take Me to Church. Mocht je nou het gesprek van zojuist hebben gemist met Angelo Vermeulen, dan kan je het dus allemaal terugvinden in jouw NPO Radio 1 app of website of NPO Luister of op alle podcast-apps. Iedere week laten we je in ieder geval hier in de Nacht van Caro NCV ook een bijzondere podcast horen. En vannacht is dat de podcast Het Verloren Hoofd. Journalisten Matthijs de Groot en Nienke Zoetbrood krijgen op een dag een bericht van amateurgeschiedkundige Donald Tick. Met een wel heel bijzonder verzoek. Waar ben jij als je je ogen sluit? Hier in het donker, vlak achter onze gesloten ogen, is alles gelijk. Deze plek is ons gedeelde donker. Hier delen we alles. Alles wat we deden, voelden en lieten gebeuren. Alle kennis, vreugde en alle rouw. En hier, in dit gedeelde donker, ligt dat wat wij zoeken, verborgen. Als wij onze ogen weer openen, zitten we in de bus. Ik, Nienke, samen met mijn kantoorgenoot en collega-journalist Matthijs. We rijden langs de Rotterdamse haven naar Vlaardingen. Door een landschap vol pakhuizen en depots, waar heel de wereld haar spullen stalt. We zijn op weg naar Vlaardingen, omdat Nienke een merkwaardig Facebookberichtje kreeg. Een berichtje over een hoofd. Een afgehakt hoofd. Het was een bericht dat uit een andere wereld leek te komen. Een wereld van sultans, prinsessen en ondoorgrondelijke instituten. Het bericht intrigeerde mij. Ik kreeg als kind van twee archeologen een fascinatie mee voor oude schedels en botten. Voor geschiedenis, het koloniale verleden. Ik schrijf er nu vaak over, als journalist. Soms lokt dat reacties uit. Matthijs vroeg ik mee omdat hij altijd in is voor een avontuur. En omdat je afgehakte hoofden toch liever niet in je eentje onderzoekt. Het bericht dat Nienke op Facebook krijgt en aan mij voorleest begint met de woorden: extreem belangrijk voor mij, dit bericht. Extreem belangrijk voor mij, dit bericht. Daarna volgt een lang en warrig verhaal over een sprookjeswereld vol sultans, prinsessen en hoofden in een doofpot. Een bericht over een opstandeling uit Indonesisch Borneo. Een vrijheidsstrijder die begin 19e eeuw in opstand kwam tegen de Nederlandse overheersers. Een strijder die werd veroordeeld voor hoogverraad, opgehangen en onthoofd. En die nu, ruim 150 jaar later, op Borneo nog altijd een held is. Er is zelfs een voetbalstadion naar hem vernoemd. Zijn lichaam ligt in Indonesië begraven. Maar zijn hoofd, dat is kwijt. Dit is Het Verloren Hoofd. Een podcast van Caro en CRV, NPO Radio 1 en Nieuw Geluid. Ik ben Nienke Zoetbrood. En ik ben Matthijs de Groot. Oké, dank u voor uw aandacht en reactie. Ik ben zelf onderzoeker op het gebied van de circa 300 vorstenhuizen van Indonesië. Ik dank u. Hoogachtend, D.B. Tick. We stappen de bus uit in Vlaardingen. Op zoek naar de schrijver van het geheimzinnige berichtje. Op zoek naar D.P. Tick. Wie is deze man? Wat wil hij van ons? Waar komt dit sprookjesachtige bericht vandaan? We staan in een buurt vol jaren 70 galerijwoningen. Hier is weinig sprookjesachtigs. Straat na straat, dezelfde huizen, drie hoog en in nette rijtjes. Ja, goedemiddag, met Tick. Hoi, goedemiddag, met Nienke. Hoi, wat was uw huisadres ook alweer? 52C. Oh, oké. Volgens mij belde ik net aan. En zitten we dan wel in de goede straat, zit ik me af te vragen. Alle straten lijken op elkaar. Bovenaan de trap staat een tengere Indische man in een net iets te groot batik overhemd op ons te wachten. D.P. Tick. Hallo. Goedemiddag. Piet, hoe gaat het? Heel goed, ja? Bedankt. We laten hem gelijk draaien. Alle straten lijken misschien op elkaar, maar hier binnen is het anders. Het is warm. En het staat vol, heel vol. Met meubels, met planten, maar vooral met papieren en boeken. Prominent in het midden van de kamer staat een oude pc. En aan de muren hangen gekleurde doeken en familiefoto's in zwart-wit. Ja, bij het huis is de opslagplaats van oude foto's. In deze jungle van boeken en planten struint een zwarte kat rond. Ik ben nog nooit in Indonesië geweest, maar ik stel me voor dat het eruit zou zien zoals hier binnen. D.P. Tik maakt een plaatsje voor ons vrij tussen de papieren. Hij is blij dat we er zijn. We krijgen sap en kroephoek en we mogen Donald zeggen. Donald heeft een indrukwekkende snor. Grijs-zwarte haren en sprankelende ogen. U bent deskundig op het gebied van het Indonesische Koningshuis, toch? Ja, mijn naam is Donald Tik. Vanaf mijn 13e jaar ben ik al bezig met bestuderen van alle vorstenhuizen van Indonesië. De laatste 20 jaar op een wat hoger niveau. Heb ook contact met de officiële instanties in Indonesië. Donald praat gemakkelijk. Of nee, veel. Je hoeft hem maar een halve vraag te stellen en er barst meteen een heel verhaal los. Ik wil niet zeggen dat je alles in één keer snapt, maar wel dat je aanvoelt van hier moet je iets mee doen. En ik ben ook heel erg blij dat jullie op mijn pad zijn gekomen. Hij praat over zijn onderzoek naar vorstenhuizen, over de liefde en over het fantastische toeval in zijn leven. Ik kom wel eens meer dingen tegen en denk ik van hoe is het mogelijk dat ik dat nou weer tegenkom? Maar het liefst praat hij over Indonesië. Niet alleen een land van heel veel koningshuizen, maar ook het geboorteland van zijn vader. Donald vertelt ons over zijn levenswerk. Een encyclopedie over de 300 koningshuizen van Indonesië. Hij werkt er al tientallen jaren aan. En daarvoor reist hij zo vaak als hij kan naar Indonesië. Om vorstenfestivals te bezoeken, waar de Indonesische royalty samenkomen. Toen ging ik naar een vorstenhuizenfestival. En toen kwam ik iemand tegen die verliefd op mij werd. Een zeer, zeer sympathiek meisje. Juliana. Een prinses. Prinses Juliana. Een afstammeling van de laatst regerende sultan van Banjarmasin. Een stad in het zuiden van Borneo. Het grootste eiland van Indonesië. Donald en Juliana worden verliefd. Ze trouwen en krijgen een zoon. Ze vernoemen hem naar haar bed-bed-overgrootvader, de laatste sultan, Adam. Maar Donald en Juliana wonen niet samen. Ze zien elkaar 1 maand per jaar. Het ene jaar vliegt Donald naar Indonesië en het andere jaar is Juliana 1 maand hier, in Nederland. Zoals nu. Ja, because my husband with the book, many book. That is why I never enough when I stay here. Yeah. So I must be going back to Indonesia. Juliana is een kleine vrouw met prachtig zwart lang haar en schattige appelwangetjes. The problem, you sitting like that? I'm okay. Used to it. To stretch sometimes. Het zijn deze boeken, de liefde voor zijn vrouw en zoon en zijn onderzoek naar de koningshuizen die ervoor zorgen dat Donald op een vreemd verhaal stuit. Een verhaal over zijn Indonesische schoonfamilie. Het is de 19e eeuw. Banjarmasin, Borneo. De Nederlandse overheersing reikt nog tot verre overzeese gebieden. Tot aan Paramaribo, tot aan Batavia en tot aan Borneo zelfs. Waar diamanten en peper te halen zijn. En hier, in het zuiden van Borneo, in Banjarmasin, heerst de oude sultan Adam. Maar als Adam sterft, ontstaat er een machtsstrijd over wie hem moet opvolgen. En de Nederlanders zien kans om hun macht te verstevigen. 1 man leidt de opstand tegen de almaar toenemende invloed van de Nederlanders. Zijn naam is Demang Leman. Jarenlang voert hij aanvallen uit vanuit de dichte bossen rondom Banjarmasin. En zo weet de Demang Leman uit handen te blijven van de Nederlanders. De Nederlandse kranten uit die tijd smullen van deze klopjacht. Javabode, Batavia, 6 mei 1862. De Mangleman heeft sedert den 3 februari met zijn er voornaamste volgelingen, Noto en Gamar, die wegens hunne vreedheid vermaard zijn, alles gedaan om Pangeran Hidayat en de zijnen uit onze handen te houden. Volgens berichten moeten zij gevlucht zijn naar de bossen en bergen boven Mengapan. Er wordt een prijs op het hoofd van de man gezet. 2000 gulden. En dat werkt. Koloniën, Batavia, 16 maart. Van Borneo luiden de berichten hoogst gunstig. De Mangleman, het gevreesde opperhoofd, die jarenlang en met goed gevolg het Nederlandse gezag ondermijnde en trotseerde, is eindelijk gevangen genomen, gevonnist en ter dood gebracht. In mijn tromgeroffel, de deur ging open, daar kwam hij met zijn kettingen kwam hij aan schokken. Ze waren erg nerveus, de Hollanders. Ze waren bang dat hoe langer ze wachten met hem ophangen, hoe meer de emoties zich zouden kunnen ontwikkelen. Dus ja, hij kwam eruit. Hij ging naar het schavot. Hij mocht nog even iets zeggen. Misschien mocht hij nog even een sigaretje roken. Kap werd over zijn hoofd gedaan, lus. En het lijk viel. Zijn hoofd ging eraf. En dat hoofd, zo gaat het verhaal dat Donald ons vertelt, dat hoofd werd op een boot gezet naar Nederland, waar het volgens hem nog steeds ligt. Hier, in Nederland. In Banjarmasin zijn ze de Mangleman na 150 jaar nog altijd niet vergeten. Integendeel. Er is dus zelfs een voetbalstadion naar hem vernoemd. De Mangleman. De Mangleman. De Mangleman. De Mangleman. De Mangleman. De Mangleman. Hij is een van de helden van die vrijheidsstrijd. Hij is het symbool. Donald drukt ons op het hart. Dat hoofd moet terug. Stel dat uw grootvader zedeling was, uw overgrootvader zedeling. En op een gegeven moment kwam hij in een wilde stam tegen en gevangen genomen en onthoofd. En zijn lichaam is daar nog ergens. Lynn, do you think that the Tegora, the skull of the Mangleman, come back? Is that a thing for, oh, if you want to do that, okay, go ahead. Or do you think, is that very important symbol? Important symbol. Very important, yeah. Big thing, yeah. Yeah, that is also we said for Holland, this is very good thing. You give back again, because you know, Indonesia, most is Muslim people there, and then we are from the Muslim people always doing with the good thing, with the great. Do you think when the Tegorak, the skull of the Mangleman, will return to his fatherland, that finally he has the peace again? As is so, yeah. Yeah, of ja, peace for the Mangleman self, also peace for the family, also peace for the all people of Banjarmasin, ja. Je luisterde naar de eerste aflevering van de podcast Het Verloren Hoofd. Ben benieuwd hoe het verder gaat? Beluister dan de gehele podcast terug via de NPO Luister app of je favoriete podcast app. En blijf vooral ook even luisteren naar NPO Radio 1, want zometeen hoor je onder andere wat voor invloed een steen op onze samenleving heeft. Hoor je de laatste aflevering van onze EK-serie en ontdekken we hoe je echt tot rust kan komen. Nou, dat hoor je dus allemaal straks hier op NPO Radio 1 in de nacht van KRO en NCRV. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. 4 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft in een toespraak opnieuw opgeroepen tot eenheid. Hij sprak het Amerikaanse volk toe vanuit de Oval Office naar de aanslag op oud-president Trump. Hij riep mensen op dat als ze het oneens zijn over zaken in de politiek, te onthouden dat ze geen vijanden zijn, maar mede-Amerikanen. Politiek moet nooit een slagveld worden, zei Biden, of erger nog, een slachtveld. Hij zei opnieuw dat hij dankbaar is dat Trump niet zwaar gewond is. Hij werd alleen bij zijn oor geraakt. De man die het vuur op Trump opende handelde volgens de FBI waarschijnlijk alleen. Dat wapen waarmee de schutter schoot is gekocht door zijn vader. De Over het motief is nog niets bekend. Bij de aanslag kwam een oud brandweerman van 50 om het leven. Twee mensen raakten gewond. Donald Trump is inmiddels geland in Milwaukee, waar vandaag de Republikeinse partijconventie begint. Hij wilde zijn reis eerst 2 dagen uitstellen, maar zei later dat hij zijn schema niet laat omgooien door een potentiële moordenaar. Trump wordt op de partijconventie officieel voorgedragen als Republikeinse presidentskandidaat. De stichting Queer Amsterdam trekt zich terug uit de organisatie van de Pride Walk. Dat is besloten vanwege de ophef deze week over een bericht op sociale media. Daarin stond dat Israëlische vlaggen niet waren toegestaan bij het evenement. Burgemeester Halsema zei later dat er geen vlaggenverbod was. Een dag later bood Queer Amsterdam excuses aan voor de verwarring. Maar nu trekt de stichting zich dus terug. De Pride Walk gaat wel gewoon door komende zaterdag. Spanje is voor de 4e keer Europees kampioen geworden. De Spanjaarden wonnen de finale in Berlijn met 2-1 van Engeland. Invaller Oyarzabal tikte vlak voor tijd voor Spanje de 2-1 binnen. Het weer vannacht helder, het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig met 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wat als de mammoet weer zou leven en hoe laat is de perfecte tijd om de twist te doen? Van KRO NCRV. Dat hoor je allemaal dit uur van de nacht van KRO NCRV. Ook hoor je de laatste aflevering van onze EK-serie. Leer je om echt even tot rust te komen en hoe je moet lopen zonder blaren te krijgen. Maar vandaag is het ook het begin van een nieuwe week, een nieuwe dag en een nieuwe 15 juli. Wat is er gebeurd op deze datum in het verleden en in het heden en in de toekomst? Ik neem het even met je door. In 1997 vond er ook een verschrikkelijke moord plaats die bij iedereen nog op het netvlies gebrand staat. Shock and sadness are the reactions greeting the news that fashion designer Gianni Versace was gunned down outside his villa in Miami's South Beach. De motieven van de moordenaar van mode-icoon Versace zijn tot de dag van vandaag nog onduidelijk. Lekker bezig, dit? Huh? Dat gezep. Vind je dit wat dan? Maar dit, of oh. Dit, of dit, of dit. Oh nou. Dit is toch niet leuk? Tegenwoordig kan je eindeloos zappen, maar in 1965 kon dat nog helemaal niet. Tot 15 juli, want toen werd er een tweede Nederlandse televisiezender gelanceerd. Daarmee start helaas ook de discussie over wat er gekeken moest worden. En 3 jaar geleden overleed de bekendste misdaadjournalist van Nederland. Goedemiddag, dit is een extra uitzending van het NOS-journaal. Zojuist is bekend geworden dat Peter R. de Vries is overleden. Now some breaking news to bring you from the Netherlands. Sad news in fact. The Dutch crime reporter Peter R. de Vries has passed away. Ik ben diep, heel diep geraakt door het overlijden van Peter R. de Vries. Dit is het bericht waarvan we als Nederland hoopten dat we het niet zouden krijgen. De daders zijn inmiddels veroordeeld tot 2 keer 28 en 1 keer 26 jaar cel. Een spannende dag. Vanavond gaat de 4-delige documentaire serie De Echo van MH17 in première. Nabestaanden en betrokken professionals reflecteren op de afgelopen 10 jaar... en delen hun persoonlijke verhaal met ons. Een project waar onder andere researcher Jennemiek van Gestel aan mee kon werken. Zij geeft een korte impressie van haar werkzaamheden en het project waar ze aan heeft meegewerkt. Toen ben ik begonnen met het uitzoeken wie zijn er nou eigenlijk overleden, wie zijn de nabestaanden en bij wie moet ik zijn om met die nabestaanden in contact te komen. Veel nabestaanden hebben hele slechte ervaringen gehad met de media en ze waren dus ook heel wantrouwend. Maar gelukkig is er een stichting die met ons wilde samenwerken en nabestaanden voor ons wilde benaderen. Dat wekte dus vertrouwen. Want uit ervaring weet ik hoe gevoeliger het verhaal, hoe meer tijd je moet investeren in de band met de mensen die hun verhaal gaan vertellen. Want het gaat allemaal om vertrouwen en dat kost tijd. Ik heb gesproken met de man die had bemiddeld met de separatisten, het hoofd van de identificatie en met marechaussee Fred. En Fred vertelt voor het eerst zijn verhaal. Hij is een forensisch expert en als eerste, een van de eerste Nederlanders op de crash site. Ik kreeg op een gegeven moment een bericht van ja, we mogen met 3 man mogen we toch het gebied in. Want al die tijd mochten we het gebied niet in. En dan ga je gewoon. Ja. Ja. En toen werd er dus gevraagd van nou, misschien is het handig dat je dan wel even contact legt met Thuisfront. Want we weten niet waarom we nu wel in 1 keer het gebied in mogen. En hou rekening met eventueel gijzeling of wat dan ook. Want ja, onze tegenpartij wisten we ook niet. Hadden we te weinig informatie over. Ik heb afscheidsbrieven geschreven voor de zekerheid. En dan zeg je, we zijn er klaar voor. En dan kom je op de crash-site. En denk je, oké, dit is een deel van het achterstuk van een vliegtuig. En je komt op een gedeelte waar wat helemaal verbrand is. Een stuk grond waar je het onderstel van het vliegtuig ziet. Ook de geuren, dat is onbeschrijfelijk. Fred was 5 dagen in Oekraïne, maar die heeft het ervaren als 5 jaar van zijn leven. Een bizar toeval is dat hij en zijn vrouw bijna aan boord van die MH17 hadden gezeten, maar ze hadden omgeboekt. Ik heb enorm veel respect voor de nabestaanden die bij ons hun verhaal hebben verteld. Het was echt een confrontatie met hun verdriet. Maar de echo van MH17 gaat niet alleen over verdriet. Het gaat vooral over hoe ze met vallen en opstaan verder leven. Verdriet verwerken is een sprookje. Je leeft ermee, je verweeft het in je levensverhaal. En ik hoop dat dat andere mensen inspireert. Ze kijken dus de echo van MH17, NPO 2 of NPO Start. Vanaf vanavond dus te zien. Het is de geboortedag van een van de grootste schilders die Nederland ooit gekend heeft. Rembrandt van Rijn. En als je er toevallig 1 in huis hebt hangen, dan kun je behoorlijk wat geld daarmee vangen. Deze Rembrandt, Ed. Ik zou hem waarderen met 2 voeten op de grond. 30.000 euro. Zo. Mooi. Dat had ik niet durven denken toen ik hier naartoe reed. Kijk, daar is de viool. Als je dat een hoog bedrag vindt, voor de nachtwacht betaal je maar liefst 500 miljoen euro. En we gaan terug naar de jaren 60, naar een hip dans uit die tijd. De Twist. Op 15 juli kwam die uit. Chubby Checker, de gelijknamige hitsingle. Dus swingen, geblazen. Round and round and round and round and round. Shabby Checker, The Twist. De nacht van Caro en CRV. 225 jaar geleden vond een groep Franse soldaten een steen in Egypte in het plaatsje Rosetta. En dat was niet gewoon een blok graniet, maar de steen stond vol met hiërogliefen. Dit was uiteindelijk de basis voor het ontcijferen van het hiërogliefenschrift. En Egyptoloog en conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden, Daniel Soliman, die kan ons daar meer over vertellen. Daniel, goeienacht. Goeienacht. Ja, de steen. Ik moet zeggen, toen ik op de redactie erover hoorde, zei ik direct Indiana Jones. Ja, dat is een associatie die veel mensen hebben met archeologie en ontdekkingen. Ja, en deze steen, want die is ook voorbijgekomen bij Indiana Jones. Maar dat, ja, goed, misschien ben ik de nerd daarin. Dat was niet eens van op de hoogte, joh. Is dat zo? Ja, maar ja. Niet in de films hoor, gewoon in de boeken. Oh, oké, ja, daar ben ik niet meer bekend. Goed, dan gaan we het gewoon hebben over het echte leven. Hoe is de steen ontdekt? Die steen die is in 1801 ontdekt in Egypte, op het moment dat Egypte wordt bezet door de Fransen. En een groep Franse soldaten die ontdekken die steen in de Egyptische plaats Er-Rashid, wat wij dus in het Frans Rosetta van maken. En die steen die is op dat moment als het ware ingebed in het metselwerk van een fort dat de Fransen hebben bezet. En zij komen al snel achter het belang van die archeologische ontdekking. Omdat, zoals je zei, die steen vol staat met Egyptische hiërogliefen. Maar daarnaast ook met twee andere schriftvormen. Nog een ander Egyptische schriftvorm. En in het Oud-Grieks. En dat was een schriftvorm die men destijds kende. Terwijl dat hiëroglyfische schriftvorm. Dat was een tekst, dat was een schrift en een taal die men nog niet goed kon lezen. Omdat de oude Egyptenaren in de 4e eeuw na Christus waren gestopt met het schrijven en lezen van Egyptische hiërogliefen. Dus daar zat het belang van die tekst in, die tweetaligheid. En dan is het een woordenboek? Kan je het zo zeggen? Nou, dat in die zin, op die manier is het een soort van gebruikt door wetenschappers. Het is namelijk dezelfde tekst, min of meer, die drie keer op een andere manier is geschreven. En omdat men dat Oud-Grieks dus begreep, is men gaan puzzelen. En inderdaad, aan de hand van dit soort teksten, de steen van Rosetta is niet de enige tweetalige tekst, is men wel begonnen met het opstellen van grammatica's en woordenboeken van het Oud-Egyptisch. En hoe is die steen dan uiteindelijk bij de Britten terechtgekomen? Want hij was in handen van de Fransen, toch? Juist, ja. Die Fransen die bezetten Egypte op dat moment. Maar in 1802 worden de Fransen verslagen door de Egyptenaren, de Mamelukken om precies te zijn, en door de Britten. En er wordt een verdrag opgesteld in Alexandrië. En volgens dat verdrag moeten de vondsten van de Fransen in handen komen van de Britten als een soort oorlogsbijt. En daar horen ook alle Egyptische oudheden bij die de Fransen hebben gevonden. En zo komt dus die steen van Rosetta, zoals we die nu noemen, bij de Britten terecht. Is dit in tijden van Napoleon, of zeg ik nou iets heel raars? Nee, dat zeg je heel goed, inderdaad. Napoleon die begint in 1798 met een campagne, met een oorlogscampagne om Egypte te bezetten. Ja, ik ben groot fan van Napoleon. Maar ik was even bang dat misschien het tijdstip van de nacht me van over. Nee, je hebt het helemaal goed, ja. En er stonden dus drie talen op die steen. Wat stond er precies op? Het is wat betreft de tekst misschien niet het meest spannende stuk tekst. Het is een officieel decreet. Dat is opgesteld door een raad van tempelpriesters in de regering van koning die Ptolemeus de Vijfde heet uit 194 voor Christus. En die tekst gaat vooral over het jubileum van de regering van die koning. En die priesters geven aan dat ze de regering van de koning steunen en dat ze de koning vieren en dat ze ter gelegenheid van het jubileum tempelbeelden van de koning in tempels zullen gaan plaatsen, maar ook dat ze bepaalde belastingen gaan verlagen en dat sommige belastingen zelfs af worden geschaft. En verder raden ze bijvoorbeeld mensen, gewone mensen aan om ook thuis in hun eigen huis een beeld van de koning op te stellen. Dat raden de mensen aan. Ja, ja, ja. Best wel vrij suffe tekst, toch, om te ontdekken? Ja, het is helemaal niet zo spannend. Maar voor de wetenschap is het een belangrijke tekst geweest. Want het, zoals we al hebben aangestipt, het is een tweetalige tekst met drie verschillende schriftvormen. En dat zijn dit soort teksten geweest waarmee onderzoekers in die vroege 19e eeuw aan de slag zijn gegaan om hiërogliefen nauwkeurig te kunnen gaan lezen. Was dat ook de reden waarom de Engelsen het zo belangrijk vonden om die steen te hebben? Nou, het was zeker niet het enige voorwerp dat die Britten in beslag nemen, maar die beseften ook al wel dat dit een belangrijk voorwerp was. En Champollion, de Franse man die dus als eerste erin slaagt om nauwkeurige teksten te lezen, Egyptische teksten te lezen, die was heus niet de enige. Er waren ook Britten die hiermee aan de slag zijn gegaan. En het was als het ware een soort wetenschappelijke wedloop om als eerste Egyptische hiërogliefen goed te kunnen lezen. Ja, hoe heeft hij dat aangepakt? Want het was nog niet gelukt. Sinds de 4e eeuw werd het niet meer gebruikt. Nee. Ja, hoe ga je te werk? Nou, door de eeuwen heen zijn er wel mensen in Europa en in de Arabische wereld geïnteresseerd geweest in die hiërogliefen. En hebben mensen ook wel bepaalde aannames gedaan over het Oud-Egyptisch. Bijvoorbeeld dat de taal van de oude Egyptenaren een soort latere fase was van een taal die nog in Egypte werd gebruikt in de orthodoxe kerk. Een beetje zoals het Latijn in de katholieke kerk nog wordt gebruikt voor bepaalde kerkdiensten. En dat wist Champollion ook. En Champollion is dus in de leer geweest bij Egyptische priesters in Frankrijk om die taal onder de knie te krijgen. Dat is het Koptisch. En op basis van die kennis heeft hij hele grote stappen gemaakt en bepaalde aannames gedaan. En hij is begonnen met die steen van Rosetta door te kijken naar koningsnamen. Want die kon hij in het Grieks natuurlijk goed lezen. En in het hiërogliefenschrift herkende hij die koningsnamen omdat ze in van die ovalen werden geschreven, van die cartouches. Misschien ken je die wel. Ja. En dat zijn de eerste stappen geweest. En dat was het juiste spoor. Andere wetenschappers die op dat moment ook bezig zijn, die zitten op verkeerde sporen. En stukje bij beetje is hij toen begonnen met het ontcijferen van de eerste woordjes. En ja, dat is succesvol gebleken. Wat slim, hè? En is dan de blik een beetje van ons veranderd op de oude Egyptenaren door deze ontcijfering, of valt het wel mee? Nee, totaal. Als het ware werden alle oud-Egyptische voorwerpen waar Egyptische hiërogliefen op stonden, dat werden belangrijke bronnen die tot die ontdekking, tot die stap eigenlijk zwegen. En dat is heel belangrijk geweest voor de bestudering van het oude Egypte. Want in één keer konden de oude Egyptenaren als het ware zelf spreken. Daarvoor moesten onderzoekers het doen met wat bijvoorbeeld de Grieken of de Romeinen over Egypte hadden geschreven in de oudheid. En nu spraken de oud-Egyptische bronnen zelf. En nou, dat is ontzettend belangrijk. Het oude Egypte is als het ware een belangrijke of interessante cultuur voor ons, omdat het een van de weinige culturen uit de oudheid is waar al heel lang geschreven werd. En dat is niet dat is niet zo in andere culturen. En daardoor kunnen wij nu alles lezen van administratieve teksten tot en met literaire teksten, tot en met magische spreuken over hiernamaals of wiskundige oefeningen. Al dat soort dingen hebben we. Krankzinnig, toch? Ja, ja, ja. Krankzinnig dat één zo'n steen zo'n verandering teweeg brengt. Ja, het is een hele belangrijke stap geweest voor eigenlijk de bestudering van de oudheid in het algemeen. Hij is te zien in Engeland, geloof ik. Heb jij hem al bekeken? Uiteraard, ja. De steen staat opgesteld in het British Museum in Londen. Ja, ja, ik, het zou eens leuk zijn als hij weer teruggaat naar dat stadje Rosetta, vind je niet? Ja, daar is zeker wel wat voor te zeggen. Ik, voor mij is het eigendom van zo'n belangrijke archeologische vondst wat minder belangrijk. Voor mij is de toegankelijkheid belangrijk. En nou, die toegankelijkheid is hoog in het British Museum. Maar voor mensen die niet in de EU wonen, is het een stuk moeilijker om naar Groot-Brittannië te komen. Hè? Niet alleen maar vanwege het geld, maar ook om zomaar een visum te krijgen om naar Engeland te reizen. Yeah. Dus als die steen tenminste af en toe ook eens in Egypte zou zijn gezien. Hè, wat niet meer het geval is geweest sinds de 19e eeuw. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn, zodat ook Egyptenaren van nu die belangrijke vondsten met in levende lijf te zien zouden krijgen. Ja, en los daarvan is natuurlijk dat British Museum wel echt een aanrader. Want zo ook voor mensen die die Egyptoloog zijn. Het is wel echt een mooi museum, hè? Het is echt schitterend. Absoluut. Ja, ik heb de gelegenheid gehad om daar een jaar te werken. En er wordt fantastisch werk gedaan natuurlijk door de collega's. En ja, wat daar te zien is in een museum dat overigens gratis toegankelijk is. Ja, dat moet hij ook. Ja, ja, ja. Jaloers dat je daar mag werken. Dariel, dank je wel voor dit inkijkje in de geschiedenis van de Rosetta Steen. En we spreken elkaar een volgende keer. Helemaal goed, graag gedaan. De nacht van Caro en CRV. Het EK is op zijn einde gelopen en Spanje is er met de beker vandoor gegaan. Mocht je nou niet op Spanje hebben ingezet zoals ik, dan baal je misschien nu een beetje dubbel. Maar voor zo'n wedstrijd heb je wel andere dingen nodig dan alleen maar geluk. Je hebt 22 spelers nodig, een scheidsrechter, duizenden fans. Ga zo er maar door. Maar je hebt ook een echt goede grasmat nodig. Onze verslaggever Noah Smit onderzocht wat er allemaal vooraf gaat aan het produceren van dat gras. Hij neemt ons mee naar Wolfhezen, waar hij spreekt met Jan van den Boom, salesmanager bij een graszaadproducent van het EK voetbal. We staan nu in een kruisingsveld, Noah. En een kruisingsveld wil zeggen, hier worden de nieuwe generatie plantjes gemaakt. Het is eigenlijk, er worden hele goede, ik vergelijk wel als ooit, een Messi en een Virgil van Dijk, die worden samengebracht. En dan hopen we dat we de ideale grasplant eruit krijgen, zoals je een ideale voetballer kunt krijgen. Aha, dus dit is de eerste stap, zorgen dat er geen kruisbesmetting komt, en dan? En dan hopen dat er een nieuw kindje geboren wordt die beter is dan de bestaande rassen. Dan gaat ongeveer 16 jaar overheen met allerlei testen en aanmeldingen voordat we het op de markt kunnen brengen. Dus mocht dit de ideale zijn waar we nu bij staan, dan kunnen we die over 16 jaar op het EK, waar het dan wordt gespeeld, weet nog niemand, kunnen hebben liggen. Nou, er komt een enorme trekker aangereden met een ding erachter. Wat hangt er achter die trekker? Ja, daar hangt onze betredingsmachine. Ja? We noemden vroeger wel eens John de Wolf. Er zijn twee rollen met voetbalnoppen erop. Die draaien in verschillende snelheden. En die simuleren een voetbalwedstrijd. Ja, ik zie dat hij nu begint te rollen. En dat er komt allemaal gras omhoog. En het gras vindt het niet per se heel leuk, lijkt het. Nee, op deze manier worden van alle plantjes, ik denk wel 95% dood betreden. En dat is alleen maar goed, want die 5% die je hier tegen kan, die zijn supersterk. En daar gaan we mee verder. Maar tijdens een echt voetbalwedstrijd, is er dan ook, wordt er dan zoveel opgelopen? Nee, maar we willen juist het extreme doen. Nieuwe rassen die hier tegen kunnen, die zijn extreem goed. En die willen we juist ook hebben. Maar je ziet wel hoeveel schade dat hij in één beweging aanbrengt. Ja, ik heb vroeger gevoetbald in Friesland. En daar zag het veld er ook een beetje zo uit. Maar dan vaak al aan het begin van de wedstrijd. Ja, maar dan hebben ze misschien wel de verkeerde grassen gebruikt. Dat denk ik ook. Zo, er komt allemaal licht in mijn gezicht. En ik stap een soort plantensauna binnen. Zie ik allemaal verschillende planten. En het is hier hartstikke warm. Wat zie ik hier naast mij? Ja, dit is de klimaatkast. Hier worden het ideale klimaat ontwikkeld om schimmels te kunnen laten groeien. En die schimmels worden op die nieuwe plantjes weer aangebracht. Omdat het zo warm en vochtig is, zullen die schimmels blijven groeien. En kijken welke grasplantjes niet ziek worden. En die grasplantjes die niet ziek worden, die noemen we dan resistent. En die gaan we weer verder mee. Oké, dus dan heb je dus de noppentest gehad. Nu worden ze getest op verschillende ziektes en schimmels. En degenen die daar resistent tegen zijn of goed tegen kunnen, die gaan verder in het proces. Die gaan weer verder in het proces op zoek naar de ideale grasplant voor de finale. Nou, dit is een hele andere koek. Ik stap hier een vriezer in. Hier staan allemaal lege bakken. Waarom zijn die bakken leeg? Hier wordt gekeken van welke planten kunnen al kiemen bij 2 graden boven nul. En dat is heel belangrijk voor als je in de winter speelschade wilt herstellen op je voetbalveld. Want we voetballen meestal in de winter. Dan groeit het gras niet. Dus we willen ook gras hebben wat in de winter groeit. En dat doen we hier testen mee. Ah, dus we hebben nu warmte en kou, voetbalschoenen en verschillende ziektes. Ja, dan heb je al 4 belangrijke dingen. Maar er zijn er veel meer dingen. Nu voel ik nog allemaal regen op mijn hoofd kletteren. Als ik een stap naar voren zet, dan sta ik helemaal in de droogte. En ik zie hier ook allemaal droog gras. De rain-out shelter. Kun je me uitleggen wat een rain-out shelter is? We hebben er zeg maar een soort hele grote paraplu's gemaakt. Dat noemen we rain-out shelters. Die zitten op een rails. Die kunnen we verrijden. En dan leggen we dan proeven uit. En dan doen we bijvoorbeeld 3 weken of 6 weken of 2 maanden geen water geven. En kijken welke plantjes het overleven en welke plantjes doodgaan. Nou, we lopen weer een andere tent binnen voor weer een andere test om te kijken of het gras geschikt is. En nu ben ik in een soort donkere tent. Dit is de schaduwtent. En de schaduwtent, er is steeds best wel schaduw in heel veel tuinen sowieso. Maar in stadions, die worden steeds dichter gebouwd. Er moeten steeds meer mensen in kunnen. Dus er is schaduw ook wel een onderdeel van onze testen. Nou, dan hebben we al die stappen doorstaan. Dan zijn we helemaal bij het einde. Dan hebben we het gras aangeleverd bij de EK-finale daar in Berlijn. En hoe kijk je dan naar zo'n wedstrijd? Nou, ik begin altijd eerst even met naar het gras te kijken. Ik weet vaak al van tevoren een beetje hoe dat het gaat om via contacten links en rechts. En dan ga ik naar het voetballen zitten kijken, want ik ben ook voetbalgek. En Jan, voordat ik jou straks ga bedanken en Wolf Hezen ga verlaten, is er één vraag die ik eigenlijk wel moet stellen aan iemand als u. Is het gras nog altijd groener bij de buren? Nee, in ons geval niet. Ons is het gras zelf groener dan de buren. Dat het gras in hun geval niet groener is bij de buren lijkt mij wel duidelijk. Na deze 4 minuut durende grasworkshop. 16 jaar duurde het voordat je goedgekeurd gras kunt produceren. Aldus de reportage van Noah Smit die langs ging bij een graszaadproducent van het EK voetbal in Duitsland. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. 10 jaar geleden werd Jim Weatherly ingewijd in de Songwriters Hall of Fame. En waar je hem van kunt kennen, nou, wellicht van dit. He's leaving, leaving. On that midnight train to Georgia. On the midnight train. Yeah. Said he's going back. Going back to a simpler place and time. Midnight Train to Georgia, Gladys Knight en de Pips. Leuke anekdote daarover. We hadden een presentatorenfeestje laatst, althans vorig jaar, hier bij de NPO. En Frits Spits, jawel, Frits Spits was aan het draaien en hij draaide dit nummer. Nou, ik heb heel hard meegezongen. Maar goed, Weatherly schreef het nummer oorspronkelijk als country nummer. Hij had een gesprek aan de telefoon met Farrah Fawcett. Je kan haar kennen van Charlie's Angels. En zij vertelde dat ze aan het daten was met een man. Toen Weatherly aan haar vroeg wat ze ging doen, zei ze: I'm taking the midnight plane to Houston. Waarop Weatherly dacht, perfecte zin voor een lied. En zo geschiedde. Toen het nummer af was, heette het Midnight Plane to Houston. Een record producer die veranderde de titel naar Midnight Train to Georgia. En Jim die vond dat helemaal prima. Het werd een hit voor Gladys Knight en de Pips. Maar hoe dan ook, het origineel verdient op zo'n dag als vandaag wel wat extra aandacht. Jim Weatherly, Midnight Plane to Houston, hier op NPO Radio 1. L.A. proved too much for the girl, so she's leaving the life we've come to know. She's going back to find what's left of her world. The world she left behind long ago. And she's leaving on the midnight plane to Houston, going back to a simpler place and time. Kept dreaming that someday she'd be a star, but she found out the dreams don't always come true. So she's pawned all her hopes and sold her car. And bought a one-way ticket back to the life she knew. Simpler place and time. I'll be with her on that midnight plane to Houston. I'd rather live in her world than live without her. Simpler place and time. I'll be with her on that midnight plane to Houston. Midnight Plane to Houston, Jim Weatherly. De Nijmeegse Vierdaagse gaat bijna van start. Misschien loop je zelf ook mee of sta je liever aan de kant. Dat kan allemaal natuurlijk. Hoe dan ook, iedereen heeft er wel eens last van blaren. En Sophie, even kijken, deze is het. Hallo. Jij hebt het internet afgestruind, gespeurd op zoek naar tips die blaren moeten voorkomen, toch? Ja, klopt. Ik heb een aantal van de meest populaire en opvallendste anti-blaren tips onder de loep genomen. Mm-hmm. En dat heb ik gedaan met grote hulp van een oproep die ik heb geplaatst in de Vierdaagse groep op Facebook. Daar zijn me liefst 100 reacties op gekomen. 100? Ja, hey. Niet allemaal waren ze even nuttig. En vaak ook reacties op andere mensen, wat natuurlijk erg leuk was. Tip nummer 1. Veel Facebook-wandelaars zweren hierbij. Een maand van tevoren je voeten insmeren met zalf die de huid versterken en verzorgen. Hier kan je camphor spiritus voor gebruiken. Dat kan je gewoon bij de drogisterij halen. En ook het Rode Kruis vindt dit een goede tip. Dus dit is daadwerkelijk een goede tip. Oké, goed begin. Ja. Tip nummer 2, schone sokken aandoen. Nou, deze tip komt heel toevallig van officer Dan Taylor uit de Amerikaanse film Forrest Gump, die ik toevallig gisteravond heb gekeken. There is one item of GI gear that can be the difference between a live grunt and a dead grunt. Socks. Cushion sole, OD green. Try and keep your feet dry. When we're out humping, I want you boys to remember to change your socks whenever we stop. Je hoort het elke keer dat ze stopte in hun diensttijd in Vietnam, schone sokken. Ik heb dit even gefactcheckt bij het Rode Kruis. Nee. En die zeggen ook, halverwege de dag van de wandel Nijmeegse Vierdaagse, doe schone sokken aan. En geen katoen, want dat wordt snel vochtig en droogt ook niet snel. En vaak hoor je, doe je schoenen juist niet uit. Maar de woordvoerder van het Rode Kruis, Nicole van Batenburg, die zegt dat het geen probleem is om je schoenen uit te doen, om schone sokken aan te doen. Gratis tip, koop je wandelschoenen te groot of loop eerst een lange wandeling en pas ze daarna, want je voeten zwellen op. Dus dan weet je ook dat ze goed passen als je lang loopt. Koop ze te groot? Ja. Oké, nee. Nou. Neem het ook niet mee. Doe je voordeel mee. Tip nummer 3. Preventief afplakken. Ik droomde afgelopen nacht over iemand die verslaafd was aan blarenpleisters. Ja, ik heb deze taak heel serieus genomen. ik merk het. Ja. Nou, dit was ook een erg populaire tip op de Facebookgroep. Ze doen sporttape of blarenpleisters. En ook de Wandenbond vindt dit een goede tip. Dus dit is ook een goede tip. En even, hoe werkt dat dan? Heel je voet beplakken met pleister? Vooral de gedeelte die snel blaren krijgen. Ah, dus okay, je tenen. Het verschilt per persoon waar je last van hebt. Dus of je tenen of je hielen. Maar dan moet je zelf kijken wat voor jou werkt. Duidelijk. Oké. Okay. Tip nummer 4. Vaseline. Ja, dit is wel een beetje een oma weet raad tipje. Want het houdt vocht vast, waardoor je voeten minder week worden en dus sterker zijn. Maar de Wandelbond zegt nee. Je poriën raken erdoor verstopt en je kan er ook niet meer door ademen. Of nou ja, je voeten dan. Dus nee, dit is geen tip. Tip nummer 5. Dit is ook een zeer populaire tip uit de Facebookgroep. Teensokken. Dus sokken waarbij elke teen individueel verpakt zit. Fout moment om een slokje water te nemen, terwijl ik zeg. Teensokken. Okay. Ja, nou ja, want een groot probleem waardoor je dus blaren krijgt bij je tenen is omdat er heel veel wrijving ontstaat. En met teensokken voorkom je dat. En dit was een tip van onder andere Minerva. En dan heb ik het over een vrouw en niet de studentenvereniging. Dat was een extreme blarenloper en nu totaal geen last meer van. Dus ja. Doe je voordeel mee. Mm. En mijn laatste tip, of nou ja, ook weer zo'n oma weet raad. Dit was een tip gegeven door Rita, die het van haar grootmoeder had. Pluk een handje vers gras, maak er een bundeltje van en stop het in je broekzak. Na de wandeling is het zo droog als hooi. Het onttrekt het vocht van je lichaam. Ja, persoonlijk weet ik niet zo goed wat ik hiermee moet. Nee. Ik kon het ook niet factchecken. Dus wie weet is het gewoon een wonder. En ja, ik zou zeggen, probeer het uit. Maar mocht je het uitproberen, laat het even weten aan ons. Absoluut. Dan kunnen we het op die manier factchecken. Absoluut. Ja, ik ben echt benieuwd hiernaar. Dus ja. Maar goed, zoals meerdere leden van de Facebookgroep hebben gezegd, er is geen ultieme tip. Wat werkt voor de een, werkt niet voor de ander. Het is ook een kwestie van uitproberen. En zoals één van de leden zei, je wilt toch een souvenir? Een paar kleine blaren zijn niet erg. En dan de dagen erna lekker rustig aan doen. Dankjewel, Sophie. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide. In a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Elton John. Net zoals Elton John is de nacht van Caro en NCV ook nog steeds standing. Misschien zijn de meesten van jullie het zat, maar we gaan het nog heel, heel even hebben over het EK. Niet over onze afgang van afgelopen week, maar over de attributen die onmisbaar zijn bij deze voetbalwedstrijd. In de laatste aflevering van onze rubriek EK Props leggen we dit keer de focus op die oh zo mooie beker die uit onze handen is geglipt. De bal staat op de stip, daarin zit ook een chip. Maar hoe weet je dat allemaal? De nacht van Caro en CRV heeft een EK-rubriek. Dat is zo speciaal over de fluit, de beker. Het EK. De Oranjedroom is voorbij, de wedstrijd is voorbij en onze rubriek EK Props komt nu ook aan zijn eind. En natuurlijk eindigen we deze rubriek met datgene waar heel Europa de afgelopen tijd voor aan het strijden was: de beker. Voor de mensen die niet weten hoe de beker eruit ziet, onze vaste gast en voetbalfanaat Jos Lentze heeft wel een goede beschrijving ervoor. Met weinig pierlantijntjes eigenlijk, maar ja, wel een hele mooie trofee eigenlijk. En de ene keer noemen ze een koep en de andere keer is het een beker en dan is het een trofee. Maar ja, het is net een hele luxe bloemenvaas. Maar ja, wel fel begeerd natuurlijk door de landenteams. Beker, koep, bloemenvaas, je kan het noemen zoals je wilt. Maar het heeft uiteindelijk één officiële naam. Ja, dat is wel te vertellen, ja. Want die is vernoemd naar Henri Delaunay uit Frankrijk. En die werkte bij de FIFA tussen 24 en 1928. En in 1927 was hij de grondlegger van het Europees kampioenschap voetbal. Kijk, vandaar dat die trofee, die koep, naar hem vernoemd is. Een grote eer. Maar helaas voor Henri Delaunay kon hij er niet lang van genieten. Detail is eigenlijk wel gênant dat hij in 1955 is overleden en dat de eerste toernooi van de Europese landen, die is pas in 1960 begonnen. Dus hij heeft eigenlijk ook niet één wedstrijd er zelf van mogen zien. Gelukkig is zijn beker wel achtergebleven. De originele Henri Delaunay beker is wel iets anders dan diegene die we nu hebben. Die is in 1960 voor het eerst uitgereikt. En toen was hij 50 centimeter hoog, die beker, en hij woog 8 kilogram. En er zat een marmeren voet onderaan. En in 2006 is er een nieuwe beker gekomen, die is 60 centimeter hoog en zonder voetstuk. Dus die is compleet van boven tot onder, zeg maar, 8 kilogram zwaar, van zilver gemaakt. Het verschil is ook, in de oude beker stonden de namen van de winnaars, die stonden op de voet gegraveerd. En bij de nieuwe beker aan de achterzijde is hij in de trofee zijn die gegraveerd. Maar hoe wordt zijn ontwerp dan bepaald en gemaakt? Martijn de Zon, eigenaar van de Tingieterij, die onder andere verantwoordelijk is voor de KNVB kampioenschaal, kan hier wat meer over zeggen. Gemaakt hebben met, weet ik eigenlijk wel zeker, door middel van forceertechniek. En dat is uit plaatmateriaal. Dus dan hoef je hem niet te boetseren en daarna een afgietsel van te maken. Het basismateriaal, in het geval van de EK-beker zilver, in ons geval vaak meestal dus tin, dat wordt gewalst tot een hele dunne plaat, een ronde schijf. Die kun je om een vorm heen vouwen, walsen. Op die manier wordt dus een dunne zilveren plaat gehamerd in een bepaalde vorm dat de verschillende onderdeeltjes worden van de trofee. Martijn legt uit dat deze techniek heel handig is in het geval van deze luxe beker. Dat geeft een gladder oppervlakte. Omdat het gewalste plaat is, is het oppervlakte gladder. En kun je dus ook meer hoogglans polijsten. Daarnaast heb je veel dunnere wanddikte. Bij gieten moet de wanddikte een stukje dikker zijn. En dat heeft dus ook weer gewichtreductie tot gevolg. Dus dan is de beker nog enigszins een beetje handelbaar. Deze luxe EK-beker is getaxeerd voor €22.000. Nog best een flink bedrag. Mogen de winnaars die zomaar mee naar huis nemen? Nou, als de beker net de zondagavond uitgereikt wordt na de wedstrijd aan de winnaar, ja, dan gaat hij een rondje maken door het stadion. En dan gaat hij weer terug naar de UEFA. En dan krijgt het winnende team, landenteam, die krijgt een replica mee. Ja, die is natuurlijk een stukje goedkoper, maar vooral ook ze willen per se dat er niets gaat gebeuren met zo'n beker. In 1988 had de Nederlandse ploeg het EK gewonnen. En daarom hebben wij ook in ons land een replica ergens staan. Nou, die staat bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de KNVB, op de campus in Zeist. En met regelmaat gaat hij wel mee naar evenementen of activiteiten. Want deze beker was ook in München, of in Duitsland, maar ook sowieso in München, dat ik weet. Want toen zijn er nog twee oud-voetballers, kampioenen van 88, Barry van Halen en Gerald Vanenburg, op de foto gegaan. Dus, mocht je hem een keer willen zien, dan weet je waar je moet zijn. Dan kan jij tenminste wel voelen hoe het is om een winnaar te zijn. Dit was weer het einde van EK Props. Bedankt voor het luisteren en wie weet, tot de volgende keer. Houdoe! De nacht van Caro en CRV. Een echte Jurassic Park komt steeds dichterbij. Wetenschappers hebben voor het eerst mammoet-DNA in de oorspronkelijke 3D-vorm gevonden. Het dier stierf 50.000 jaar geleden in Siberië en vroor snel, waardoor het DNA goed bewaard bleef. De goede kwaliteit geeft veel informatie en maakt het klonen van een mammoet makkelijker. Maar in wat voor wereld komt een mammoet anno 2024 terecht? De Caro NCRV Radioschool neemt je mee naar een mogelijke nabije toekomst waar een mammoet en olifant elkaar leren kennen. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom. Ik ben meneer Radioson en vandaag is een historische dag. Mag ik jullie aandacht voor de eerste, enige, echte mammoet? Ja, jullie horen het goed, een levende mammoet hier in onze dierentuin. Dit dier is natuurlijk al duizenden jaren uitgestorven, maar is nu terug van weg geweest. Dit alles dankzij goed bewaard DNA. Vandaag is de dag aangebroken. Onze mammoet zal voor het eerst een olifant ontmoeten. Open de kooi! Zoveel geluid, zoveel gegil ook. Allemaal kleine lichtflitsen, kleine vallende sterren. Wat gebeurt hier om me heen? Kleine metalen vogels zweven boven mij. De mensen kijken naar me alsof ik een of ander wonder ben. Maar zien zij de angst wel in mijn ogen? Hallo daar. Jij bent het nieuws van de dag. Iedereen wil je zien. Je lijkt wel op mij, maar je hebt een dikke, harige vacht. Wie ben jij? Hoe ben je hier gekomen? Hoe leg ik uit wat ik zelf nauwelijks begrijp? De mens verlangt naar een ver verleden, maar ik voel me verloren in deze tijd. Het enige dat ik weet is dat ik een vreemde ben in een wereld die niet meer de mijne is. Het voelt alsof ik uit een lange slaap ben ontwaakt in een wereld die niet voor mij is gemaakt. Alles is zo warm. Waar is de kou waar elke cel in mijn lichaam naar snakt? Waar zijn de besneeuwde velden, de ijzige wind? Ik weet niet of ik mij hier ooit thuis ga voelen. Wij olifanten houden van warmte. De kou die jij beschrijft, ken ik alleen van legendes. Maar we delen een band, jij en ik. We lijken op elkaar, ook al zijn we verschillend. Je woorden zijn vriendelijk, maar toch voel ik me eenzaam en onbegrepen. Jullie leven in een wereld vol warmte en vol met zon. Ik voel me hier zo benauwd. Mijn hart verlangt naar de kou. De stilte van een besneeuwd landschap. Ik weet niet wat ik hier doe. Het moet moeilijk zijn om zo anders te zijn. Mijn hart breekt voor je. Ik wil je troosten, maar ik weet niet hoe. We spreken dezelfde taal, maar onze werelden liggen zo ver uit elkaar. Jij bent de prijs van vooruitgang. De mensheid heeft je teruggebracht uit de dood, maar kan je geen leven geven. Ik hoop dat je ooit vrede vindt. Dankjewel. Ik hoop het ook. Wat een fantastisch gezicht dit. Prachtig wat die wetenschap kan doen. Dit worden vast beste vrienden. Vanaf nu elke dag te zien in onze dierentuin. Je luisterde naar een hoorspel van Sophie Jongma, Joost Haring, Noah Smit en Aram Frankvoort van de KRO-NCRV Radioschool. My baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working, why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Shaboozy, a bar song of tipsy, kijk maar wat je wil doen. Naast mij staat Jan. Goedemorgen, Bemsy. Goedemorgen. Hallo, dit zijn echt de eerste woorden die ik uitspreek vandaag ook. Dus, ik voel me vereerd. Ja, normaal gesproken doe ik altijd wat van die stemoefening in de auto, maar ik ben het helemaal vergeten. Doe je dan zo... dat soort dingen. Echt waar? Ja, zeker, ja. Oh, dat is goed dat je niet met de trein gaat. Nee, dan kan dat wel hoor. Heel vroeg ochtends, er zit toch niemand. Ja. Waar gaan jullie het over hebben zometeen met vroeg? Zometeen in vroeg gaan wij het hebben over het extreme weer van de afgelopen tijd. Maar ook van de afgelopen jaren. Want dat valt natuurlijk in een bepaald patroon. Ik heb denk ik iedereen in mijn omgeving wel horen zeiken en zeuren over afgelopen juni. Zomer. En dat het regende en dat we nog geen zomer hebben. Nou ja, de vraag is hoe komt dat eigenlijk? En dan komen we natuurlijk automatisch uit bij onze klimaatcrisis. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En we gaan het eigenlijk ook hebben over hoe onze oceaanstromen nou eigenlijk interacteren met ons weer. Klinkt heel complex. Gaan we allemaal heel duidelijk uitleggen zo meteen. Ik denk in vroeg. Direct aan El Niño. El Niño gaan we het over hebben, onder andere. We gaan het hebben over stilvallen, het stilvallen van allerlei oceaanstromen. Met Sjoerd Groeskamp van het Niels Koninklijk Nederlands Instituut der Onderzoek der Zee. En met Grieta Spannenburg, meteoroloog. Duidelijk. Nou, veel plezier. Dankjewel. Zie je zo meteen. Ga ik nog even snel gesprekken? Ja, je hebt nog een gesprek. Ja, succes. Oké, dankjewel hoor. Want even lekker niks is vaak ons idee als we op vakantie gaan. We stappen even uit de bubbel van verplichtingen zoals school of werk. Maar hoe rust je het beste uit? We stappen het eenmalige reisbureau hersenvakantie van neuropsycholoog Erik Matser in. Hopelijk heeft hij een perfecte uitrustvakantie voor de hersenen. Erik, goedemorgen. Goedemorgen Benji, goedemorgen. Wat fijn om jou weer te spreken. Ja, leuk. Ja. Nu via de telefoon. Om maar direct met de deur naar huis te vallen. Om even de vakantiesituatie te bepalen. Maakt het dan uit of ik naar het buitenland ga of niet? Absoluut niet. Je kunt ook voor de hersenen om uit te rusten, kun je dat ook gewoon thuis doen. En het gaat eigenlijk vooral om wat je doet. En hoe je je dag indeelt en hoe je met je hersenen omgaat. Dat is eigenlijk het grote doel. Dat je daar een hele goede manier in hebt. Dat die hersenen extreem tot rust kunnen komen. En dan zul je merken dat je veel fitter wordt en dat je veel creatiever wordt. En dat je een heel fijn gevoel krijgt van innerlijke rust. Terwijl je heel goed functioneert. En is dan de all-inclusive vakanties, is dat dan eigenlijk direct een dooddoener voor rust? Want ja, wat doe je daar dan? Nou, ik denk wat heel erg belangrijk is om te weten hoe hersenen uitrusten, is dat je een dag plant. Want het kan ook gewoon thuis zijn waarbij je ondernemend bent. Wanneer je ondernemend bent, word je enthousiast. Dat je zorg hebt voor dieren of voor mensen, dan krijg je een gevoel van tevredenheid. En dat je spel toepast. En als je spel toepast, dan krijg je een gevoel van joy. En als je die drie dingen doet, dan heb je gewoon een hele leuke daginvulling. En wat je moet doen, is je moet heel goed weten dat we ongemerkt overprikkeld zijn. En dat we eigenlijk van ons schermwerk en de telefoons, dat we daar eigenlijk 3 dagen voor nodig hebben om daar helemaal van te herstellen. Elke week dus. Probeer die elke telefoon. Week. Ja, dus je hebt, laten we zeggen, een hele diepe vermoeidheid al in je. In die hersenen. En je moet proberen door beweging, doordat je een sport gaat doen. Waarbij je tussen de 115 en 125 slagen per minuut hebt. Dus niet keihard fietsen, maar gewoon lekker fietsen. En 's morgens beginnen voordat je gaat eten met een wandeling. En dat blijkt ook ontzettend gezonder zijn voor de hersenen. Maar dan mag je dus ook op vakantie eigenlijk niet op een telefoon zitten, als ik jou zo hoor, of niet? Als je hersenvakantie, als je met ons reisbureau meegaat, niet, nee. Nee. Dan zou ik dat beperken tot 15 minuten. En dat je jezelf eens een enorme digitale detox geeft. En als ik nu op vakantie ga eind deze maand, hoeveel vrij moet ik vragen van de KRO-NCV? Ik denk dat voor je hersenen, hè, dat je bijvoorbeeld wanneer je echt een heel goed programma zou volgen, wat we zaken even kunnen doornemen, dat je met 8 dagen dat je je hersenen gewoon volledig tot rust brengt. Oké, dat valt nog wel mee. 8 dagen. En hoe ziet dat programma eruit? Want we naderen de klok van 5 uur, dus ik wil dat ook nog wel hebben besproken. Nou, waar je mee moet beginnen is dat je na het douchen altijd 2 minuten even onder een ijskoude douche gaat staan. Daar begin je mee. En dat is dat blijkt heel goed te zijn voor je stemming, hoe raar het ook klinkt. Voor het eten wandelen. En een wandeling bijvoorbeeld van 1/2 uur. En het is heel raar dat wanneer je voor het ontbijt wandelt, dat weer een goed effect geeft voor het slapen 's avonds. Dan proberen te ontbijten zonder veel suiker. Met wat suiker krijg je dips later. En na het wandelen dat je dan bijvoorbeeld een activiteit kiest voor waarbij je voor iets zorgt. Waarbij je iets doet waar je ondernemend is. Of je gaat bijvoorbeeld muur klimmen. Maar je doet iets wat nieuw is voor je. En daardoor word je enthousiast. En wat ook erg van belang is, is dat je wanneer je gaat sporten, wat heel erg goed voor de hersenen is, dat je een racketsport doet. De squash of zo, of padel. Squash en padel. En dat je op vakantie gewoon eens elke dag eens lekker een racketsport doet. En dat kun je afwisselen met bijvoorbeeld joggen of dat je gaat fietsen. Met een hartslagfrequentie tussen de 115 en 125. En dan rusten de hersenen extreem goed uit. En want ik heb nu nog 30 seconden, dus wat is dan de ultieme tip die we moeten meenemen deze zomer? Bewegen en zorgen dat als je piekert, dat je het loslaat en dat je mag piekeren, maar je klampt je er niet aan vast. En niet duiken in die telefoon. Maar je doet er niks mee. En weg met die telefoon. Maximaal 15 minuten. Ik ga het opstaan, Erik. Ja. Jij een hele fijne maandag nog en een fijne vakantie. Ja, dankjewel. En jullie ook, hè. Dankjewel. Doeg. Hoi, hoi. Tot zover het einde van de nacht van KRO-NCRV. In deze aflevering spraken we met bioloog en ruimtevaartonderzoeker Angelo Vermeulen over de mogelijkheden om in de toekomst in de ruimte te kunnen leven. Ook hadden we het nog even kort over de MH17, de steen van Rosetta. En zochten we uit hoe je echt tot rust komt. Dag hoor.